Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasukból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár blográdió 20. adása. Meglepően sokan vagyunk most jelen, kezdem mondjuk balról, jobbra. Magi, Szent Korona Rádió. Aki nem kapott mikrofont. Nem kapott mikrofont? Nem, ő csak így ül itt. Itt van velünk. Nem tudom, mert az Echo TV-ben is elég csöndes volt. Valami van üvölcsbe. Jó, mellette ül Toroszkai László. Mi magunk? Azt mondjuk melléd most. Mi vagy te most? Magyar jelen főszerkesztő. Magyar jelen főszerkesztője. Az agy vagy Ula. Arra mondhatom, hogy HV-n. Igen. Neo, akire nem mondhatok semmit. Nem, mert ő olyan helyen dolgozik, amiről nem szabad mondani semmit, pedig... Így van, az MBH-nál... Pedig folyamatosan erről beszélünk majd, de nem lehet, mert... Tehát ő valaki. Nem baj, majd ő felolvas egy... Tomcat, na ő tényleg róla nem is mondani semmit. Bombagyár.hu, jó napot kívánunk! Én vagyok blogin. Hazáruló. No, kevésbé kedélyes dolog következik. Január 5-én elhunyt Juhász László, a Magyar Gárda 56 alapítójának egyike. A Bombagyár szerkesztőség ezúton szeretné részvétét nyilvánítani családja számára. A Magyar Gárda a saját halottjának tekinti, temetését szombaton tartják. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a Magyar Jelen is szerkesztősége is saját halottjának tekinti, mivel amióta Magyar Jelen van, azóta ő küldte a cikkeit, sőt, tehát rendszeres rovata volt az első években is. És hát nagyon jó bajtársam, mint barátom volt, úgyhogy szombaton lesz a temetése. Én is ott leszek természetesen. Az utolsó kívánsága az volt, hogy hamvasszák el, és a hamvait a kékes csúcsáról szórják szét, úgyhogy szombaton erre a szertartásra kerül most sor. Isten nyugosztálja. Isten nyugosztálja. Isten nyugosztálja. Pénteken, azaz aznap, amikor ez az adás kikerül az internetre, 18 órától a Magyar Gárda, már megint ők, a közbiztonság romlása ellen békés demonstrációt szervez, tehát egy miért békéset, azt majd később megbeszéljük, amelynek keretei között gyertyagyújtással emlékezik a nemrégiben elhunyt 18 éves iskolás fiú tragikus halálára. Hát szerintem őrlángot kéne gyújtani és nyomni a gombot ilyenkor, na mindegy. Mint ismeretes, a fiút egy életvitelszerűen bűnöző cigány iskolatársa verte agyon, amiért az romának merészelte nevezni. Szerkesztőségünk kíváncsian várja, hogy tesz-e a Gárdánél konkrétabb lépéseket is, lassan ideje lenne. Aki ezzel részt venne, az az Uránia mozi melletti Vas utcába menjen este 18 órától, és mindenki vigyen magával mécses. Képzeljétek, azt hallottam. És még egy ember. Azt hallottam budapesti Gárda parancsnoktól, hogy föl is hívta a 8. kerülettől egy politikus, hogy ne menjenek. A polgármester a Gárda. Én meg ugye... Milyen színű a polgármester ott? Ez biztos, nem? Fidesz. Fidesz, nem tudom. Miért nem lepez magát? Ugyanaz a cég, tehát igen. Másik alvállalatot, vagy ne, hogy hívják. Ez most Fidesz, de nem változott semmi. Nem tudom, szerintem egyébként a Gárdának óriási esélye lett volna, hogyha a Mauglis ügyben föllépnek, és mondjuk egy ilyen 3-4 fős alakulatokkal egész nap ott a Blahán vannak, nem csinál semmit, de az emberek látnak, hogy ezek léteznek. Igen, csak ez is necces dolog, ez a Mauglis, nyilván még majd erre is majd visszatérünk, gondolom a műsorba. Hát most csináltunk róla egy videóriportot, Bombagyár TV megalakult egyébként, ezt az örömhírt is közöltem a rádió hallgatókkal, akinek van szeme, láthatja a bombagyár.hu. Necces ügy, de hát most valamit... De mi nyilván, de itt én arra gondolok, hogy necces, hogy ugye ez egy 12 éves, vagy 11 és fél éves gyerek. És jó lég. Nyilván, de most ezt azért mindenki tudja, hogyha most ott kimentek volna ezek a hazafiatok, akik szervezték, hogy kimennek aznap, amikor bejelentették, hogy végül is majd elviszik, tehát Erdélybe, és talán végül is kiderült, hogy ez nem volt igaz az információ, és ott kimentek volna, és nem lett volna lefújva az akció, és valami... Szerintem valószínűleg lehet, hogy összetálkoznak vele, nyilván esett volna bántalma ennek a gyereknek. Nagyon nehéz lett volna ezt lenyeletni mondjuk még az ilyen finomabb jobb oldali. Hát de ott a Gárda... Hogy mondjuk egy 11 éves gyerek. Le van a farra. Te itt már vérszel. Várjál, de figyelj, most ne csak magadról gondoljál. Most én abszolút nem védeni akarom, tehát még véletlenül majd az jön ki ebből, hogy én védeni akartam ezt a gyereket. De mondjuk egy 50 éves nőnek az agyával gondolkozzá, akinek mondjuk van 3 gyereke. És azt az egyik gyereket megtámadhatják bármikor. Igen, mi vagyunk az 50 éves nő, és azt mondja, az ilyenne a táborba. Igen, csak mondjuk esetleg, hogyha mondjuk összerúgdossák, és mondjuk, tehát, hogyha én a tört, lehet, hogy én is belerúgok esetleg, tehát hogy engem mondjuk engem próbál mondjuk kirabolni. Ma hár rúgtál egyszer két szigetet. Jó, de azt venni tőle. Igen, pont ő lett. Hát alig fér be az aluljáróba, nem viccelem. De azok mindenki belekötöttek, tehát akkor már az végigverték a Blahán a villamos magállóba az embereket két. És utána lángfordul. Ugye elkezdődik, menj végig, egy, bum, egy pofon, bum, egy pofon, és lángfordul. Következőt ő kapja. És csak pont megfordult, tehát nem figyelték, hogy mi jövünk mögöttük. Megfordult, és egyből nekiugrottak az első két embernek, aki mögöttük volt, és ott történetesen mi voltunk, és Gyula az ott lerúgta. Csöppeci antiszociálisak. Abszolút lehet. Mert tehát azért mondom, hogy nem kell nekem egy ilyennél a szomszéd. Nem kell a szomszédba mennem egy ilyennél. Egyébként annyit a Maugliról, hogy őt megverték, vagy nem verték meg, elmondom nektek, hogy megverték, még pedig egy hazafi, és elmondom nektek, hogy hogyan. Nem mondhatom meg, hogy kicsoda és honnan ismerem, de egy 11 éves kisrác, aki egyébként egy elég elit iskolába jár, ilyen mondhatjuk úgy, hogy zsidó iskolába nyugodtan, hallotta ezt a hírt, meg olvasta a Bombagyáron, frankon fogta magát, fogta a kis iskolatáskáját tanítás után, lement a Blahára, úgy megrúgdosta a Mauglit, hogy megfekült, utána hazament, és elmondta anyunak, hogy anyu, megvertem ezt a gyereket, aki volt az Indexen. Hát a család teljesen be van szarva, hogy úristen, most jönnek a rendőrök, ezért is nem mondom el, hogy kicsoda, de ezúton üzenem neki, hogy nagyon bátor vagy kisrác. Nyilván jól tette, csak nem ugyanaz, amikor mondjuk egy 35 éves, sőt nem, lett volna 8-10 vagy 20 hazafi, és mondjuk tehát nehéz lett volna megmagyarázni bizonyos rétegnek, és most nem a baloldaliakra gondolok, hogy mondjuk kezét, lábát eltörik. Mert figyelj, mert lehet, hogy rámennek, és ugye, nem biztos, hogy eltörtek már volna. De a gárdának lehetett volna pont ez a feladata, hogy megakadályozza ezt is. Illetve a gárda rendet van. De amúgy nekem még van egy sejtésem az ügyben, mert figyeljetek már. Mert nincs rendőrség, csak gárda. Figyelj már, hogy ezt a cigány gyereket amúgy nem védte senki. Nem. Most én arról gondolkodtunk, hogy... Állítólag volt neki valami kis bandája, de nem olyan nagy dolog. Figyelj, ez nekem annyira hihetetlen, hogy mondjuk a Blahán, ott ami a bűnözésnek az egyik meleg ágya, nem kutatta senki ezt a gyereket. Nem annyira, hogy védjék, tehát annyit nem ért nekik. Tudták, hogy ez kb. Egy hétig még itt lesz, aztán egyszer a nagy erőt nem fektettek bele. Azért mondom, ez a 12 éves magyar srác beterítette, ez teljesen rendjén van. Megérdemelte a rohadék, tegye zsebre, húzó haza, ide ne jöjjön többet. Többször megverték, a rendőrök is egyébként elverték. Igen, meg a Meki biztonsági őre beterítettek, ezért lábát majd emeltek. Úgyhogy ez a gyereket kapott rendesen, csak hát nem eleget, úgy tűnik. Az életében nem fog soha többet beilleszkedni, tehát hogyha megverik, akkor se. Tehát vagy börtönbe fog megrohadni. Illeszkedjen be a vagomba, abba befér, akkor nincs. Tehát figyelj, két év és utána börtönbe fog megrohadni, tehát valószínű. Az első hírünk is egyébként érintőlegesen ehhez kapcsolódik. Majd pénteken 22 óra 30 perckor nézzétek az Echo TV-n az éjjeli menedéket, benne leszünk. Úgyis mi nyilvánosság klub, ugyanis mi onnan jöttünk most, a Laci, a Magi meg én, illetve ott volt még az Árpád-híd televíziónak a műsorvezetője is velünk, mint negyedik, és hát egy hasonló dolog volt az is, mint ez a Bombagyár, tehát hogy beszélgetünk az aktuális hírekről, igaz, hogy csak fél órában, mert azért mégiscsak tévé. Nézzétek meg, legyen nézettsége a műsornak, hogy később is lehessen ilyen, és hozzánk hasonló embereket, vagy akár minket újra meghívja, hassanak. Mert ugye ez kell. Na, levelek következnek, illetve előtte még, ha jól emlékszem, van egy fölhívásunk. Azt hiszem, ezt te olvasod föl. Tessék. Pont a ne olvassa föl. Hát nem értjük, miért. Igen. A magyar gárda célkitűzéseivel egyetértek, és a demokráciával nem tartom összeegyeztethetőnek, hogy egy mozgalmat és a mozgalmat támogató szervezetet, amelyek több súlyos társadalmi problémára hívják fel a figyelmet, feloszlassanak, ez egy aláírásgyűjtőív. Azt hittem nyilatkozati részedről. Igen. Nem tudom, te ezzel tudsz azonosulni? Akár alá is írhatnám. Tehát ezzel az aláírásgyűjtőívvel itt a Tomcat pólóboltjában is találkozhatok, illetve... Hát mióta ide hoztad, azóta igen. Igen, azóta van. Szóval alá lehet írni. Alá lehet írni. És szebb lesz a földön. A gyűjtők elérni. Hát azt fogalmam nincsen, de bemondtuk, mert megkértek rá a gárdisták, most be van mondva, tehát ezt így alá lehet írni. De amúgy ebben ők el akarnak konkrétan élni valamit? Hát, hogy ne tiltsák be őket. És konkrétan, hogyha itt ezt aláírják, hogy 7673-on, akkor nem fogják őket betiltani, hogyha be akarják, vagy... Hát próbáljuk ki. Társadalmi kísérlet. Tudjátok alá, és majd megtudják. Megnézzük. Ja, más nem, legalább az MBH-nak az egy listája. Most már haladjunk a levelekre, mert sose érünk véget. Kezdjem az elsőt én. Hát, kedvencem, üdvözletem. Karácsonykor berasztáztam a hajam. Igen, ez multikulturális vonás, de én magyar vagyok. Úgy gondolkodom és viselkedek. Ez az egyetlen dolog, ami előtt. Bevallom, azért csináltam, mert tetszik. Nem az életvitel, nem a fű, és nem a piros-sárga-zöld kombináció. Maradnék a piros-fehér-zöldnél. Gondolom azt, hogy jó páran, és ezt az oldalt jóval kultúráltabbnak és értékesebbnek találtam, mint más magyar szellemiségű oldalakat, de még így sem kizárandó, foglalkoznak ezzel, és ez alapján ítélnek meg. Felvállalom, mert miért ne tenném, Csak nem akarok visszatetszést kiváltani ezáltal, és ezzel felborítani egy kulturáltabb társaságot. Röviden a kérdésem, miért és mennyire zavarja a hajviseletem azokat, akik ugyanúgy a magyarok oldalán állnak, mint én? Köszönet, egy rasztás magyar. Hát kérem szépen, hogy mennyire zavarja, hát kit zavarna? Most azt, aki tudja, hogy a raszta, meg a rasztafári mozgalom honnan ered, az értelemszerűen tagadja azt, hogy ilyenbe kéne mászkálni egy magyarnak, ugyanúgy, mint a Che Guevara póló is egy... Hát végül is lehetsz attól magyar, hogy Che Guevara pólót veszel föl, de minek veszed föl? Hát kérem szépen, a raszták, azok lényegében Haile Selassie-t, Etiópia egykori császárát fogadják el isteni inkarnációnak, fekete messiásnak, mégpedig azért, mert ők úgy gondolják, hogy az 1930-as években, amikor ő ugye Etiópiának egyetlen afrikai önálló országnak volt a királya, hogy ezzel ő egy bibliai proféciát valósított meg, ezáltal ő egy isteni inkarnáció, avatára, akármi, mindegy. A rastafári szó egyébként a rasz, ami fejet, valaminek a fejét, főnökét jelenti, ebből a szóból ered. Ez egy etióp szó. A Biblia alapján tekintették Selassie-t isteni eljövetelnek, mert abban szó esett egy önálló afrikai ország megszületéséről, amit Judea oroszlánya fog kormányozni. Hoppá, hoppá, ugye Judea oroszlánya. Na hát, milyen érdekes összefüggések. A rastafárik szerint a társadalom ugyanis csak szenvedést okoz. Magukat ellopott kultúrájú afrikaiaknak tartják, ugye ők jamaikaiak, 30-as évben Jamaikán jött nekik az isteni szikra, hogy hát pazd meg, hát itt a sok fűszívjuk el, és találjunk ki hülyeségeket. Reggi őrület onnan eredik. Így van, azt ismered, amikor elfogy Jamaikán az utolsó füves cigi, és így kisvártatva egy körülnéznek, és megszólnak, hogy mi ez a szar zene? Szóval úgy gondolják, hogy ők ott a rastafárik Jamaikán, tehát hogy füvet szívnak, meg így okosak, meg tagadják a társadalmat, hitük szerint úgy élnek, ahogyan egykor Afrikában, mielőtt elrabolták őket, és az az ő eredeti kultúrájuk. Ugyanis ők Zion eszméjének szentelik életüket, vagyis Izrael földjének, a cionizmusnak, és elutasítják a társadalmi rendet, ugyanis a társadalmi rendet, a nyugatit, keletit, mindenfélét Babilonnal azonosítják. A véleményük szerint a babiloni világrend nem más, mint lázadás Jah, azaz Jahve, a zsidó isten, köszönjük szépen, a föld úgymond jogos uralkodója ellen, és ezt a lázadást Nimród, a babilóniai király indította el. Na most, hogy Nimród ugye milyen módon kapcsolódik a magyarsághoz, ezt pedig tudjuk. Tehát itt nagyon-nagyon mély, több ezer éves gyökerekről van szó, amit a rastafárik tagadnak, és ez explicite kizárja, hogy valaki magyar legyen és raszta legyen egyszerre. Tehát ez a válaszom arra, hogy a rastafári viselet az egy magyar ember számára megengedhető-e. Persze, nyugodtan mondom, hogy Che Guevara pólót is fölvehetsz, és mondhatod azt, hogy te, mit tudom, egy náci vagy. Hülyeség, ökörség. Szóval szerintem ne viselj ilyen hajat. Mellesleg most bejátszanék egy kis zenét, amit mindenki ismer, csak hogy illusztrációképpen a rastafári dolgokhoz. Szerintem mindenki ismerni fogja, egy nagyon régi és nagyon gusztustalan diszkós láger. Most miért játszottam be a szövege miatt, kicsit le is fordítanám, az első néhány sort. Ugye ez a Bonnie M-től a By the Rivers of Babylon, egy Babylon folyóinál, a szövege pedig így hangzik magyarul kis gyorsfordításba. Babylon folyóinál leültünk, igen, sírtunk, és visszaemlékeztünk Zionra. Ugye ez ismétlés, amikor a gonoszok elhurcoltak minket rabságba, azt akarták, hogy daloljunk, de hogyan énekeljük Istenünk dalát egy furcsa földön, amikor a gonoszok elvittek minket rabságba, és így tovább. Tehát ez erről szól, tehát ők magukat afrikai gyökerű cionistának tekintik. Hát ennél nagyobb képzavart nem nagyon tudok elképzelni, ugyanakkor társadalom ellenesek, tehát anarchisták. Köszönjük szépen, ennyit a raszta mozgalomról. De szerinted a Magyarországon most már azért elég sok ilyen rasztás frizurát azért látni nőknél. Hát nem tudják, hogy mi az. Egyaránt. Igen, azt akarom mondani, hogy valószínű, hogy azért ideológiailag így nem tudják így megindokolni, mint ahogy te ezt most nézd, azt sem tudják megindokolni, hogy honnan ered az, hogy a nők leborotválják újabban a fanszörzetüket. Ez ugye pornófilmekből lett divat, de az igazi gyökere ez a Talmudban van, mert a Talmudban le van írva, hát, hogy Judea lányai a legszebbek, mert hogy nekik nem nőszőr a hónaljukba és a nemi szervekbe. Most teszem hozzá, hogy ez a zsidóknak is lehet jó ötletük. Lehet, nem azt mondom. Onnan ered. Hát a Marcus is kurva jó. Most egy olyan divatot indítottak el vele, hogy most már nincs nő, akinek van. Tehát... Természetesen... Hát aztán egy nem túl egészséges dolog, mert van egy immunrendszerbeli kedves hallgatók, hogy mi Tomkettel az adáson beszéltük, hogy na hát a rasztafarizmusra mindketten akarunk beszélni, hát ebből az lett, hogy ő beszélt. Én még hozzáteszek egy-két dolgot. Egyébként csak annyi most jutott eszembe, hogy a Bonnie M slágerét egyszer lefordították, és abban ez a szám teljesen a vadfordítás, gyakorlatilag milyen csuda hely Bábilon, sok gazdag ház, egy bölcs király, sok gyönyörű barna lány. Na ez a fordítása annak, amit te mondtál. Igen, csak hogy én az eredeti angol szövegben előtt, tudom, azt így tudom, csak mondom, hogy így magyarra ez már máshogy jött, tehát ez a cionos dolog nem jött be. Nem tetszett, én azt írtam fel magamnak, ugye Otthon fordította le. Hát jó, tették, hogy fordították. Nem adom hozzájuk a nevemet. Az Erdős Péter korszakban. Igen, Erdős Péter a kurva anyád, csak úgy az ő emlékére, bocsánat. Igen. No, gyakorlatilag én azt írtam fel, ugyanez a segevarázs dolog, ez nálam is előjött, hogy nem tartom, én eleve nem tartom rossz embernek azt, vagy csak nem viselem el, aki mondjuk van egy Che Guevara póló. De hogyha ő azt mondja, hogy elmondja, hogy miért, hogy ő ebben hisz, hogy neki ez jó, ugyanolyan szarembernek fogom tartani, de mondjuk nem tépem le róla a pólót, csak leköpöm, mert az anyád. Nekem az a bajom ezzel, hogy a dreadlock, és nem rasta frizurád van, hanem dreadlock frizurád, mert ez a neve. Az melyik? Ez a rasta. Csak az nem az a neve, hogy rasta, hanem dreadlock. De most melyik rasta, mert van ez a spirálos, meg van az össze. Szerintem az összeszaródott az, mindegy azért, hogy nem volt a hajad. Tehát három dologért nem hagyjuk. Egy, undorító. A valódi majmoknak átvették a divat majmok a viseletet. Igen. Hozzáteszem, volt egy híres rastafári zenész, most a nevére nem emlékszem, mert kapásból idézem, amikor meghalt, elkezdték vizsgálgatni a haját, mert valami 40 évig hordta egy dreadlock frizurába. 13 féle tetűfajt találtak rajta, ebből 4 ismeretlen volt a zoológusoknak. Miket azok? Na, viszont tényszerűen jegyezném azért meg, hogy azért ez annyira azért nem egyedi eset, mint amennyire ezt ő itt leírja ez a, nem tudom, lány vagy fiú, aki írt a levelet, nem tudjátok. Egy rasztás magyar. Mert én például ezen a nemzeti szubkultúrában úgymond, tehát elég sok rendezvényen, meg koncerten vagyok jelen, meg benne vagyok azért a dolgokban olyan szinten, hogy nagyon sok emberrel találkozok. Szerintem több rendezvényre eljárok, mint ti, meg vagyok jelen rajta, és nem egyedi eset, tehát több rasztafizuzás, főleg lányt lehet mostanában látni, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy mostanában kicsit kinyílt ez az egész nemzeti dolog, egy kicsit divat lett belőle, ugye a Kárpátia koncertre sokkal több ember jár, mint tudom én, 5 évvel ezelőtt azért nemzeti koncertekre, tehát ezek közül rengeteg olyan ember van, aki tudom, egy fél éve vagy egy éve figyelte fel arra, hogy itt magyarnak is lehet lenni ebben az országban, és azért nem feltétlenül egy fél év alatt nem vetkőzi le a régi szokásait. Egyébként és főleg lányoknál lehet ezt látni, hogy rasztás fiút is láttam már, de lányt már többet. Tehát az nem egyedi. Ez pont olyan dolog, mint hogy nekem fölrólják, hogy nekem azért kopasz a fejem, mert skinhead vagyok, ergo neonáci. Nem, én azért vágom rövidre a hajam, mert így kényelmes hordani. Most az más kérdés, hogy a skinheadek így hordják, tehát innen is jó, lehet közelíteni a dolgot. Jó, hogy te még bakancsol meg bomberbe jársz, azért könnyebb azért skinheadnek nézni, mint hogyha csak simán sportcipőbe járna és úgy lenne. Igen, ha valaki meg dreadlock frizurát visel, akkor azt kell mondani, hogy rasta, tehát ez a rasta kultúra. Igen, most ez azért, mert ezt mondtam, amit te, hogy lehet látni az ilyen rendezvényeken mostanában. Én Gyula, én ezt azért nem fogadom el. Általában úgy levetkőzik ezt két hónapon belül. De én ezt azért nem fogadom el, mert amit mondasz, hogyha ez egy, de ha, tudom, de ha ez egy divat irányzat lenne, akkor azt mondanám, hogy hordja. De ez nem divat, ez egy vallás jelképe, de amit ő magára vesz. De úgy, ez Magyarországon ez divat irányzatként jelenik meg. De én meg azt leszarom, parasz dolog, vagy egy vallást kisállítani, ez vallásgyalázás annak ellenére. Oké, és akkor most az összes skinhead. Vagy ezt a vallást, Tomkát, hiába mondogatsz, ezt el fogom mondani, hogy megmondtuk az elején, hogy én erről beszélni akarok. Igen, tehát azt, hogy te is elmondtad. Na, tehát az nekem nem tetszik, hogy vallásgyalázás. Annak ellenére, hogy ez egy mocsok dolog, ez az egész vallás. Ugyanúgy nem veszünk föl reverendás tólát, vagy mise ruhát, anélkül, vagy legalábbis néha mondjuk rabbinak beöltözünk, de ez ritka alkalom, és ez megint. Szerintem ez az első Haile Selassie császárt követő vallás, ez destruktív. Mondjuk megjegyzem, hogy egyébként destruktív vallás volt Magyarországon az Egyesítő Egyház mellett. De szerinted ebbe belegondol az, aki Magyarországon azt a frizurával jár azért, mert tudom, hogy valamelyik műsorvezetőn látta ezt a frizurát, de valószínűleg azért jártál abban. De utána kéne néznie, hogy mit csinál. Ez a probléma. Igen, mi ezt elmondjuk, de mi most elmondjuk, most ő ezt nem fogja oldani. Szerintem itt én a bloginnál több rasztást tépáztam már meg, szerintem. Isten igazából végül is valamilyen szinten még meg is védhetem őket, mert megvan rá jó a jogom, de... Hadd mondja el, aztán van még levélem. Jó, annyi, ugyanolyan, szerintem ugyanolyan destruktív vallás, mint ugye nálunk volt a Scientology egyház, nem betiltva, meg volt vonva tőle 95-ig a támogatás, a Krisna tudatúak közössége, meg Jehova tanúi. Ezek egyébként a magyar destruktív egyházak csak 95-ben 90-ig voltak, és akkor minden be volt tiltva. Igen, minden, ami hindú gyökerű, mert nem minden, ami hindú gyökerű, minden, ami nem keresztény, minden be volt tiltva. Na, mindegy, úgyhogy csak egy érdekesség, hogy miért nem vágod a hajat, hogyha raszta vagy. Mózes könyvéből, a harmadikból, a Biblia tiltja a kopasságot és a szakálmetszését. Ez egyébként teljesen igaz. Úgyhogy ez egy korrekt dolog. Megyek a pokolba, bazd. Igen. Na, következő levelünk. Egyet átugrunk, mert az olyan csúnya, hogy nem merem felolvasni. Ó, az is tilos, igen. Nem mondhatjuk be, hogy ki ne, és azt már nem olvashatjuk fel. Igen. De elolvas, üzenjük SS Tamásnak, hogy elolvastuk, de nem olvassuk fel. Na, hülye vagy. Na, igen. Hülye, ki lesz rúgva. Na, harmadik levél. Segítséget szeretnék kérni tőletek. Én is. Az előzőtől határolódj el. Na figyelj, segítséget szeretnék kérni tőletek egy közös cél érdekében. Az EDDS, azaz az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozó Demokratikus Szakszervezete, ilyen is van, aláírást kezdett gyűjteni a több biztosítós rendszer ellen. Arra gondoltam, hogy ha esetleg Tom kezd felkérni a gyárlakókat, esetleg többen elmennének aláírni, illetve lehet aláírást gyűjteni is. Volt-e már aláírás gyűjtés, ami sikeres? Vele. Kedves gyárlakók, ezen ne fölkérlek titeket én, a Tomket, hogy menjetek aláírni, illetve gyűjtsetek aláírást, és az edds.hu-t nézzétek meg, mert ott találtok erről részleteket. A lényeg az, hogy aláírjuk kurva sokan, és akkor már nem lesz több biztosítós rendszer, és megmarad a magyar gárda is. Ennyit tudok erről elmondani. Jó, szar a helyzetünk. Gyerekek, szarban vagyunk, gyerekek. Első hír. Külön bíróság és ügyészség foglalkozna a jövőben a fiatalkorúak bűncselekményeivel. Az igazságügyi tárcánál zajló törvényelőkészítő munka alapján változna a büntethetőség alsó korhatára is. Jelenleg semmilyen lehetőség nincs arra, hogy felelősségre vonjunk egy 12 éves gyereket, sőt egy 13 éves, 11 hónapos, 29 napos sem lehet, mondta Göncöl Katalin, utalva arra, hogy a büntető törvénykönyv kizárja a 14. életévét be nem töltött, vagyis gyermekkorúak büntethetőségét hozzátette, a jelenlegi rendszer tehát tehetetlen, vagy annak látszik. Miért látszik annak? Tehát amúgy nem tehetetlen, csak... Nem, ezt ráfogják a civilizációra, hogy civilizált országokba jelent. A tévé meg a videójáték. Egyes muszlim országokban mai napig kivégezhetnek 14 év alatti gyerekeket. És erről ugye azt mondják, hogy ez barbarizmus, aztán lehet vele vitába szállni, de... Fomban szurkálni egymást egy például játszóval, ez nem az. Sőt, levágni valakinek a kis ujját, mert nem eszik spenótot. Az egy másik dolog. YouTube, spenót, rákeresni, vannak új epizódok. Tehát... Ez egy érdekes dolog, ugye nyilvánvalóan ez a hír pont Maugli miatt született. Maugli ez nagyon nagy téma, itt már nem tudom hány adás óta, meg hát tőle zeng a média. Nem, mi még nem beszéltünk róla, leszárjuk. Hát, azért pontszót is magam, mert van egy nagyon jó ismerősöm, akit Mauglinak hívnak. Nem rólad van szó, jó? Neked üzenem. Jó, tehát ez a másik Maugli, amik az aluljáróba késregetett, aztán honnan tudod, hogy nem ő az? Na mindegy. Lehet, hogy így telehold, akkor így átalakult cigány gyerekké. Szóval a vicces benne, hogy emiatt a Maugli miatt hirtelen megmozdult az államaparátus, eddig is tömeges méreteket öltött a cigányok között a gyerekbűnözés. Nem csinált róluk az Index videót. Nem csinált róluk, volt korábban is egy Janika nevű kis tetű, ami pontosan ugyanazt csinálta, mint a Maugli. De nem kell ezt ide menni, mert én egy olyan környéken lakok, Heves megyében, ahol a környező Egerben lakok, és a környező falvakban tele van cigányokkal. És napi szinten hallok ilyeneket, hogy 11-12-13 éves gyerekek mit művelnek, illetve ugye azt is, a vidéken lakok, azt is napi szinten látom, hogy az erdélyi cigányok milyen trükköket alkalmaznak arra, hogy tudod hozzák a 11-12 éves gyerekeket, és azokat küldik be a házakba lopni. Már amelyiket nem mártották újszülött korában, azt tudok, hogy jobban lehessen vele a kacsa kezem, miatt koldulni. A nagybatyúval ugye fenntartja a kapuba a kiérkező házigazdát, addig is tudom én, ez az ősi trükköt elsütik, hogy engedje be a gyereket vizet inni a lakásba, és általában sajnos a vidéki emberek... Hú, milyen vizet adnék neki, a pohár is alig maradna meg. És ezt általában beszokták nyalni ezt a trükköt, és ugye pont azért küldik a 12 éves gyereket lopni, mert nem büntethető. Tehát ezt ipari méretekben alkalmazzák, csak nem szoktak megszurkálni embereket. Kedves hallgatóink, egy módszert ajánlok. Mindig legyen otthon patkányméreg és dugós bor. Bele lehet injekciózni. Becsönget a cigányasztal, jól látható helyre előre rakjuk a bort, és jöjjön be a gyerek, oké, okay. Lopja el, hogy semmi gond. Ilyen, hát ezt a patkányoknak akartam kiönteni. Hát sajnálom, meghalt a család, hát Istenem. Nem büntethető. Sőt, volt egy orosz barátom, de ezt azt hiszem lehet már mondtam a műsorban, szerintem már jó pár műsor óta ismételgetem magam, mindegy. Sose lehet, ismétlés a tudás anyja. Szóval volt neki egy hobbitelke, rendszeresen föltörték, a vége az volt, hogy kirakott egy csomó mérgezett élelmiszert, és kirakott egy táblát oroszul, hogy vigyázzal, halálos méreg. Szétlopták a cigányok, lett is belőle bírósági ügy, bement, elmondta, hogy bocs, nekem orosz az anyanyelvem, én oroszul írtam ki magamnak. Nem tudták elolvasni a civil betűket. Hát bocs, miért jöttek be? És fölmentették. Hetétesben Bajor Imre mesélte, hogy ő is tart a lakása előtt valami dobozban, nem tudom, egy vörös meg egy fehér bort. Üvegeset. Hát, hogy hazaérnek nekem, amit bajlódik a kulcsal esetleg szomjan tölni. Amíg bejut, addig is lehessen egy kicsit ráküldeni. Egyébként el szokták neki vinni, és megint kirakja, és ő örül. Ő nem cigányozott mondjuk ezzel kapcsolatban, de ez csak nekünk kapcsolódik. Na most ő cigányozott, hogy csak tényeket közöltünk. De más ember a verezeket. Egyébként a Veszőparipám legalább az a néhány helyen, ahol ma megfordulok a médiumnak hívnak, legalább ugye elmondtam, hogy ugye jellemző módon szokás szerint a média 98%-a természetesen nem a tényeket írja le, hanem mint ahogy szokott hazudik, mások meg pongyola módon pontatlanul idézik ezeket a fő médiumokat, média monopóliumot. Ugye még azt hittek, hogy egy román kisfiúról van szó, hát Gábor Istvánnak hívják, ugye nem is Krisztiánnak, meg nem is román, hanem Gábor István, egy cigány gyerekről van szó, aki ráadásul székelyföldi, Gyergyó tekerő, pataki cigánygyerek. A Gábor cigányok egyébként azok a Gábor cigányok, akik székelyföldi cigányok, akik annak idején 1990-ben még ugye Marosvásárhelyen a magyarok oldalára álltak a román-magyar összecsapás idején, hát azóta a globalizáció hatására most már nem, valószínűleg nem a magyarok oldalára állnának, hanem inkább kifosztanák a magyarokat is, meg a románokat is egy ilyen összecsapás alatt. Tehát a lényeg az, hogy kicsit ugye pontosítani szeretnék, mert azt is mondták, hogy ugye minden médiumban, tisztelet annak az egy-két kivételnek, ami akadt, mindenhol elmondták, hogy visszaszállítják Romániába, meg mindenki követelt, hogy Romániába szállítsák vissza, meg Ó-Romániába, ilyet is volt, aki a román gyereket. Román gyereket. Na most cigánygyerekről van szó, erdélyi, székelyföldi cigánygyerekről van szó, így aztán nem lehet visszaküldeni Romániába, Ó-Romániába legalább a 64 vármegyések mi azért legyünk pontosak, tehát nem romániai, hanem erdélyi gyerekről van szó, ráadásul azért tegyük hozzá, hogy az ötlet egyébként nem rossz, hogy Romániába küldjék vissza, vagy Ó-Romániába küldjék vissza, mert íme ez is lehet egy megoldási javaslat, a 19. század közepéig Romániában, tehát az Ó-Romániában, az Erdély a Kárpátokon túli valódi Romániában, ott rabszolgaként adták, vették a cigányokat, tehát ugyanúgy, sőt, tulajdonképpen kicsit keményebben fogták őket, mint a gyapot szedő négereket az USA-ban. Úgyhogy egyébként az ötlet az nem rossz, hogy Mauglit oda küldjük, csak akkor menjünk vissza egy kicsit az időbe, és abba az igazi Romániába küldjük vissza, ahol egyébként rabszolgaként adták, vették őket. Gondolom, hogy annak is megvan az oka, hogy miért. Most talán szerintem rossz az árfolyam. Nagyon. Várj, pokolgép integet szeretne nem énekelni. Fekél karácsony, a mocskos szemét, zsiványokat. Nagyon utálom. Köszönjük szépen, okológép egészséges fejbőrt énekelt. Nagyon ügyes. És azt hiszem, még majd megszólal ebbe az adásba, kezd magához térni a elmúlt adásokban, egy kicsit csendes volt. Megyünk tovább, nagyon-nagyon jó hírünk van most. Ez csodálatos, gyerekek, én tényleg sírtam a röhögést. Laci, igen. Laci, kedvenc híre. No, a zsidók küldöttek nemzetközi konferenciájának elnöke szent háborúra és gazdasági bojkotra hívott föl a Cseh Köztársaság ellen. Silverstein rabbi szerint az új éjszakai klub, a Haláltábor diszkó mélységesen megsírti a holokauszt túlélőit és azok utódait. A diszkót magánemberek igazgatják, a régi Terézváros, Terezienstadt koncentrációs tábor területén van, amely most a cseh kormány tulajdona. A Haláltábor diszkó bejárata fölött, amely a régi Kanada, vagy a volt tábor raktára területén van, egy villogó neon reklám van, melynek felirata a vidámság megszabadít. A létesítmény nem csak prágai lakosokat vonzott már ide, hanem a látogatók mindenhonnan Európából jönnek, a diszkó körülbelül 2 hónapja üzemel. A belépés után a mulatozónak be kell szállnia egy német második világháborús vonat működő modelljébe, hogy inni kapjon. A miniatűr vonatkocsikba ülve körbejárják a Haláltábor másolatát, mielőtt megérkeznek a bárba. Útközben a vonat átmegy a Zenit Ciklon B termen, a krematóriumi pizza beszélgető termen és különféle zenés kínzó termeken, melyek a mulatni vágyókat a terézvárosi kínzó klasszikus zenei hangversenyekre emlékeztetik, amelyeket a terézvárosi lakosoknak egykor kötelezően meg kellett látogatniuk. A főtánctéren 3D grafikus bemutatógépek vetítenek részleteket azokról a színházi és társadalmi eseményekről, amelyeken a rabok részt vettek, mielőtt a krematóriumokban elégették volna őket. Számos beugrót és rejtettek el a fődiszkóban, melyekből véletlenszerű módon SS katonák ugranak ki, amit egy komputer komputerizált központ irányít az épület belsejében. Ezek túlharsogva hangos diszkózenét, új védett és titkos technológiát használva szinkronizálva, azzal azt kiáltják Juden, és egy géppisztoly sorozat hangját lehet hallani. Az este csúcspontján a haláltábor diszkó zsúfolt tánctermének teteje kinyílik, és ciklon B pasztillákat dobnak a szobába, de ezek a valóságban csak szappan pasztillák, amelyek buborékokká válnak, amikor beérnek a táncolók feletti meleg levegőbe. Ezután a táncosokat külön idegfeszültség járja át, amikor a DJ azt állítja, hogy a termet halálos mérges gáz tölti föl. A stroboszkópok villognak, és száraz jégfelhőket pumpálnak a terembe, hogy az illúziót realisztikussá tegyék. Sajtókonferenciáján Silverstein rabbi elítélte a cseh kormányt, mert megengedik a létesítést. Működését mondván, ez teljesen fölháborító. Több mint 6 millió emberi lény gyilkoltak meg a történelem legnagyobb emberölése során. A holokauszt ilyen jellegű kigúnyulása megbocsáthatatlan. A zsidó nagykereskedő le fog mondani cégéről, a bankár a tőzsdéről, a kereskedő üzletéről és a koldus szánalmas rongyairól, hogy egyesüljenek a szent háborúban addig, amíg a csehek meg nem szűnnek a halottakon táncolni és sárba tiporni a történelmet. A cseh kormány egy képviselője, akivel ma kapcsolatba léptünk, csak annyit mondott, hogy a diszkoték témája oktató jellegű. Menjünk, komolyan. Hát, a első gondolatom az volt, hogy elmegyek, mert az engem is érdekel. A második gondolatom az volt, hogy hát ugye a csehek azok mennyire korrektek, ott nincsen kettős mérce, mert ugye a hazánk tele van a különböző kommunista szórakozó helyekkel. Mondok rögtön egy példát, ugye most szerencsére leégett a Vörös Csepel, de például Szegeden minden évben megrendezik a Szegedi Ifjúsági Napokat, amelyik egy sokkal szörnyűbb film, mint ez a Vörös Csepel, ugyanis ez közpénzből működik, közpénzből hozták létre a Szegedi Ifjúsági Napokat, hatalmas pénzmosoda egyébként, óriási állami támogatás költségvetési pénzeket kap, és például idén a Szegedi Ifjúsági Napokon a központi kocsmának az volt a neve, hogy Best of Kommunizmus, különböző kommunista relikviákkal volt díszítve, a felszolgálók, úttörők, meg egyéb kommunista egyenruhákban voltak, Lenin, Marx meg egyéb szobrok voltak kiállítva, ez ment. Tehát ha ez így működik, akkor nyilvánvalóan lehet náci koncentrációs táborokból is fesztivált csinálni, gondolom én. Ha meg nem lehet, akkor nagyon nagy kettős mérce van. Volt egy marha jó hozzászólása valakinek, nem is tudom milyen fórumban, hogy elnézést kérek tőle, hogy így néztem, idézem, hogy hallott már valaki olyat, hogy reformfasiszta? Hát nyilván nem. De reformkommunista az oldalon? Persze. Sőt, tehát ők szokták úgy így nevezni magukat, hogy ők a 80-as évek végén azok voltak. Reformkommunista, reformszocialista, meg... Tehát a Pozsdai Imre folyamatosan arra hivatkozik, hogy ő reformkommunista volt. Persze, hogy bevezették a reformkönyvelést, mint tudjuk. Elég jól működik. Neonácik. Neonáci vagy? Jól van. Ma te vagy az első, aki mondja. Ma még az első. Viszont a csehek helyében én azért annyira nem érnék meg a zsidó gazdasági bolykottól, mert az, hogy ők mondjuk a gazdaságot bolykottálni fogják, azért azt nem venném annyira nem komolyan talán. Nekem egyedül ez a hír, ez ott gyanús egy kicsit a végén, hogy azt mondja, hogy a zsidó nagykereskedő le fog mondani cégéről, a bankár a tőzsdéről, a kereskedő üzletéről és a koldus szánalmas rongyairól, hogy egyesülnek szent háborúban. Esetleg a köztársasági elnök Magyarországról. Tehát a zsidó nagykereskedő soha nem fog lemondani a cégéről. Várjál, a cégéről lemondhat, a pénzéről nem fog lemondani. Hát a vagyonáról, a hatalmáról, értitek? A koldus az meg valahogy nem stimmel, a zsidó koldusok nincsenek. Ez Blöttnek elég erős Silversteintől. Akkor most zenélni fogunk, mert kifogytunk a jó poénokból, és utána nagyon unalmasan fogjuk folytatni a műsort. Our American lifestyle. We'll be right back. to execute a president. American people know what the American people see. Don't be so sensitive about it. The United States won't be threatened. Belga bíróságok bevándorló gyanúsítottat sokkal könnyebben ítélnek börtönbüntetésre, mint a hazai polgárokat. Erre a következtetésre jutottak belga kriminológusok. A kutatók szerint az igazságszolgáltatási apparátus szelektíven kezeli például az észak-afrikai országokból származó kisebbségeket. A marokkói fiatalok sokkal sűrűbben vannak kitéve rendőri ellenőrzésnek, könnyebben kerülnek előzetes letartóztatásba, szigorú büntetést kapnak, és összehasonlítva a belga, fehérbőrű társaikkal nehezebben szabadulnak büntetésük letöltése előtt. A kutatók szerint a hátrányos megkülönböztetés is az egyik oka annak, hogy a belga börtönök túlreprezentáltak a külföldiek. Az összes elítélt csak nem fele bevándorló, 25%-uk arab, főként marokkói és 20%-uk kelet-európai. Tovább rontja statisztikájukat a külföldi származású, de már belga állampolgárok száma is. A kutatók szerint az igazságügyi apparátust, a rendőröket, a bírákat befolyásolja a bevándoroltak róla társadalomban uralkodó negatív imázs, és gyakorta ezen a szemüvegen keresztül tekintenek az egyébként is hátrányos helyzetű a társadalom peremén élőkre. Bevándorlók. Vándorolhatnak be a szöges bőrt mögé demokratikusan. Ez elég érdekes, hogy mindig a szegény színes bőrűeket bántják. De ezt a negatív imást valahogy elérték azért. Hát, igen, tehát nem lehet, hogy azért bevándorló, azért, tehát mondjuk a belga raboknak a háromnegyede azért bevándorló, mert a bűncselekmények háromnegyedét a bevándorlók követik el. De Magyarországon ugyanez van. Az arab börtönök, azok 80%-ban beduinokkal vannak tele, a magyarországi börtönök azok 60%-ban cigányokkal vannak tele 2000-ben. Több. Hát ennyit mértek, ez a hivatal 52,6-án nem emlékszem pontosan Pócik Szilveszterféle börtönfelmérés. És mi alapján, hogy aki bevallott? Aki bevallott. De nem mondják meg a népszámlálást. Megmondják. Mindegy, ez aki bevallotta, most képzeld, hogy aki nem vallotta be, az mennyi, meg nem vett részt a felmérésbe. Rengeteg kínai volt Gyorskocsi utcában, például kínai rengeteg volt. Én arabot, tehát például az én cellámban voltam, ott az előző, aki ott felejtette az árkapapírját, azt például olvasgattam, hogy ráértem, az egy iráni volt, aki előtte volt, és például én azzal töltöttem ott a ugye nagyon lassan telő perceket, hogy fordítgattam, kicsit gyakoroltam a román nyelvtudásomat, csiszoltam, ugyanis román, tele volt román feliratokkal az árka ajtó, végig egyetlen egy hajrá Fradit találtam, ami magyar volt az árka, én pont egy ilyen zárkába kerültem. Ez a román irodalom, de ezt balóta idáig ez jutott. Ez csökkenti a cigányok arányát, tehát mondjuk lehet, de ez a hír. Cigány többi bevándorlás, és azért van. De most cigány feliratot csak azért nem találsz, mert nem tudnak írni. Én gyűjtöttem őket, ha olvastad a börtönnaplomat, én rendszeresen gyűjtögettem ezeket a börtönbeli falfirkákat, hihetetlen érdekesek voltak. Én találtam SS rúnát is, meg ilyeneket, ilyen mindenféléket. Én is hozzám, hogy a börtönnaplódat azután olvastam, hogy kijöttem a gyorskocsiból, mondom, most már kíváncsi vagyok a Tomkettbörtönnaplójára. Ugyanott voltunk valószínűleg. Szóval ez egy roppant érdekes, és így a horvát haladár is hisztizett nálunk, hogy de miért a szegény cigányokat bántják már megint, meg azt kérdezni, hogy miért nem lőttek téged még fejbe, de ez mellékes, ezt nem tudom tőle sajnos megkérdezni nyilvánosan. Kivéve itt. furcsa dolog, nem? Hogy valahogy mindig ezek a csúnya kisebbségek, ezek igen, a... Igen, például most az RTL klub stárja, hogy a székelyudvarhelyi megbízott, hogy kimentek. Keresték a cigánygyűlözést. Megtalálták. Körülnézni a cigánytelep, és azonnal kirabolták őket. Ez a felvétel, az és a nyilván nyilván a, ez az előítélet miatt, az RTL klub, de jó, de, előítélet, de az a, kirabolták. Igen, de őnek is van egy olyan megfelelési kényszerük, amit az állásuk miatt ugye meg kell nekik mutatni kell a társadalom felé, tehát a médiumban dolgozóknak a különböző közigazgatók a dolgozóknak. Igen, persze, igen, persze. Tehát minket is, meg én is dolgoztatnánk, és persze. Tehát nyilván nem felmentő ok, nem csak valamilyen szintű magyarázat, hogy mondjuk az, aki Belgiumban ezt a nyilatkozatot kiadta, az nyilván lehet, hogy nem feltétlenül így gondolkozik, de meg kell felelnie annak ő a felső. Nem érti. De nem biztos, mert ugye, tehát, itt a magyarországi médiumokban dolgozók is, akik folyamatosan a cigány híreket elfeldítik, ő nem költöznének cigány putri mellé, érted? Meg a cigány mellé. Várja, mert volt ilyen. Pontosan tudják, a gyerekeket is kivennék azokból az iskolákból, ahol a cigányok tanulnak. Direkt cigány bűnöző meg. Lauderi, nem véletlenül menni arra egy cigány sem. De meg kell felelniük egy felsőbb akaratnak, amit abszolút nem... Hol lehet menni, de elébe is mennek gyerekek, mert például a lisszaboni szerződésnek ugye a ratifikálása, ami úgy megtörtént decemberben, hogy bevallották a képviselők, hogy első olvasták, amiben egyébként az van benne, hogy teljesen elveszti most már minden EU-s tagállama a még megmaradt szuverenitását. És csak mondtuk alá. És ezt akarom mondani, hogy Magyarország úgy aláírta, hogy a parancs még nyilván meg se érkezett, Európában még sehol senki nem írta alá. Majd rá fogják, hogy kényszeríteni azokat is. Ilyen, nálunk van, ilyen parlamentje, ilyen politikusai ma Európának kimerem jelent Európában, senkinek hát ennyire szolgál el. Pont erről a Lisszaboni nyilván nem fogunk engedni máshol is majd a nyomásnak. A hírekbe bízhatunk, vagy esetleg a lengyelekből. Mert előbb-utóbb mindegyikre rá fogják kényszeríteni, de nem kell elébe menni. Pont a lisszaboni szerződésről akarunk csinálni majd egy képriportot, csak arra várunk, hogy ezek az ingyen élő szarok, ezek visszajönnek a egy hónapig szabadságon vannak januárban, hihetetlen. Nem csak most nekik nyári szabadságuk is, hát komolyan mondom, hogy karácsonykor se dolgoztak, tehát alapvetően... Szombaton se, de ez mellékes. Tehát még szilvesztert is festettem a lakásomat, ha tessék. Na hát, egyébként a cigány bűnözésről annyit, hogy az Árpád hídon szombat este történt egy baleset, személygépkocsi neki csattant egy lámpaoszlopnak. Idézem, ez egy tartalék hír, itt a műsorterv végén van, úgyse jutunk el odáig, de vicces. Azt mondja, Molnár Péter tűzoltósági szóvivő, aki szintén az Árpád hídon tartózkodott, arról tájékoztatta az MTI-t, hogy miközben folyt a mentés, szolgálati gépkocsiját a helyszínről ellopták. A JZD 568 színű fény és hangjelző berendezéssel ellopták, Oktávia balajtaján tűzoltóság felirat látható, nem tudom, jobb ajtaján miért nincs, de tudom, nem volt néz matricára. Fehér fény visszaverővel van ellátva. Most már alkatrészeiben már rég Montenegróban van. Körülbelül. De ilyen, tehát mentés helyszínen ellopják. Ugye pont most volt egy hete talán, hogy egy cigányok szétmentek egy mentőautót, ami ráadásul pont az egyik putris ment ki megmenteni. Jó, azt mondja, mikor a rendőrautókat megdobálják, meg szétverik, az is szintén. Azt mi is csináljuk. Igen, de legközelebbi tömegoszlatásnál a cigányok ellopják a vízzel. Mi nem viszünk cigányokat? Bocsánat, én elmondom, most már elmondhatom, mert elévült. Amikor a tévéostromnál szétkaptuk a vízágyút, és ott volt őrizetlen, én frankon elkezdtem telefonálgatni olyan haveroknak, akik tudom, hogy ilyen vasas cigányokkal van ismertség, hogy srácok, gyertek, vigyétek el, 10 tonna vas, ez biztos, hogy kell valakinek. És frankon elkezdték szervezgetni, csak mire kijött a cigány, addigra már elvontatták a vízágyút, úgyhogy sajnos. Én kérek elnézést. Ők se találtak egyből olyan nagy vontatóautót, de megoldották volna előbb-utóbb. Jöttek egy ifával, hogy elvontatják, csak reggel 8-kor értek, 5-kor meg már elvitték. Volt közöm ilyen vasas dolgokhoz, amúgy régebben. Ah, úgy szét kapják, mint a hangyák a helyen. Persze, a helyszínen vágják szét, megszertetem. No. Majka kérdezi februártól a gyerekeket a TV-ostromról, szeptember 11-ről és Gyurcsányról. Brezsnyev és Kádár csókjáról, a schengeni határnyitásról, a berlini fal leomlásáról, a szeptember 11-i terrortámadásról kétszer, az MTV-ostromáról három, sztárokról és botrányokról beszélgetnek. 5-10 év közötti gyerekek a Viaszat 3 február végétől jelentkező új műsorában. Csináljunk neki reklámot. A gyerekek állítólag bármiféle ráhatás nélkül saját véleményüket mondják el cenzúrázatlanul. A show műsorvezetője Majka lesz, a producer Árpa Attila. Majkával az a baj, hogy az anyja nem kapott a járókájába a taposólaknát. Elhatárolódom. Így volt egy ilyen műsor, írja is a hír egyébként, a Friderikus csinálta a TV2-n a Gyerekszáj című műsor 2001-2001 között. Akkor is ugye leültettek ilyen kis kölyköket, és akkor kellett nekik beszélni az arról. Az egész ország rögött rajtuk, hogy milyen vicceseket mondanak. Igen, és én elmondom, mert nekem a nővérem barátnőjének a gyereke volt ebben a műsorban. két héttel előre megkapta a gyerek, hogy mit kell szóró-szóra bemagolnia, hogy a riporter bácsi kérdésére mit kell mondani. És ott volt egy ilyen, amikor próbálkozott, nem tudom, ki emlékszik még a Norton Commander nevű programra, az egy ilyen fájlkezelő volt valaha, akkoriban, amikor ment ez a műsor, nem 2000-2001 között ment ez a műsor, hanem korábban is ment. Tehát így megkérdezgették a gyerekeket, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen hétköznapi dolgokra, amit így a tévében láthattak, hogy mi volt a Rambó 32. részében, hogy ezt mind vágta, és akkor kilakott a mézes kalács házba, és akkor mondta, hogy hát a Horngyula, meg ilyen vicces kis válaszok, persze pont és spontán a gyerek válaszol. Aztán ugye jött ezt, hogy mi az a Norton Commander, és azt mondja, mindegyik el tudta mondani. Tehát így bemagolták, hihetetlen. Volt egy hasonló műsor a Friderikusznak, de tudjuk, hogy ő rendszeresen hamisít, ugye volt ugye a Kissinger interjú, amit szintén utólag így bevágott ilyen kis képeket, mint hogyha ott lenne, azt nem is volt ott. Tehát neki volt ez az esete is, amikor a keleti pályaudvaron csinált riportot arról, hogy ott milyen állapotok vannak, és színészeket öltöztetett be rendőrruhába, meg csövesnek, meg ilyenek, és azokat interjú volta. És ez hihetetlen, és most úgy látszik, ezt folytatni fogják, mert Árpa Attiláról és Majkáról nem nagyon tudom elképzelni, hogy más csinálnának. Hát az Árpa Attila az egyik leggátlástalanabb producer ma a mai médiában. Leggusztustalanabb, azt mondanám. De nagyon ért hozzá. Én nem azt mondják, egy profi. A pénzed van, te is értesz hozzá, hiszen jó. Nem, a mai világban nem. Nem védem meg. Teljesen egyébként. A mai világban ugye azt tud érvényesülni, nem aki tehetséges, tehát ez ugye Pozsony Ádám is nagyon jól megírta egyszer, tehát véged van, hogyha tehetséges vagy. Akkor véged van. Menekülj, ha tehetséges vagy. Tehát akkor tudsz érvényesülni, ha taposni tudsz. Árpa Attila ehhez ért. Illetve meg tudsz felelni a trendnek. Egyébként az Árpa Attila, amit ők találnak. Azért a való világ az egyetlen olyan magyar produkció, és nem védem meg, mert egy féreg, amit megvettek külföldön. Mindig mi vásároltunk be, azt ő írta meg, és azt megvették, a lengyelek is, és azt hiszem a csehek is. Az, de most vettek egy licencet, most tök mindegy, szóval az Árpa Attila... Jó poénoknak. Az így más kérdés, hogy milyen ember. Hát most az, hogy milyen bátor a Mokkába. Itt gyakorlatilag az a műsor, hogy bejönnek vendégek, még lebucították, tehát mert tényleg nagyon jó a magyarnak. Mi már nem is járunk oda. És hát most már... Talmudról meséltem valahogy megváltozni. Akkor mondtam, hogy Tom kettel többet. De azt mondja, hogy a Mokkát is felsöpörték, az... Na, de gyakorlatilag ő... Óriási tisztelet. Tényleg, főbe lőttek mindenki. Egyre megváltoztatták, még a díszleteket. Igen. Hát összetalmudoztam, tudod, zsidóvészlöcskölt a falakra. Na, és az Árpa az gyakorlatilag már be sem megy, mert ugye mindenkivel összevesz az összes vendéggel, ő azért lenézi ezeket az embereket, mint mindenkit. Na, és akkor mindenki várja, és akkor mentek az újságba, hogy de mégis miért van benne, és mi is, marha egyszerű, és ez kreatív igazgatója a TV2-nek, minden egyes műsorról ő dönt. Legyen, ami a TV2-ben az ő kezén átment, és berakta magát a Mokkába viccből. És persze, hogy ő a Jani, meg ott a jó fej. Mert ő bármit megtett tényleg. Emlékszem, amikor ő üstökösként megjelent a magyar média égboltján, talán 8 éve, akkor, hát senki nem tudta, hogy kicsoda, de hirtelen mindenhol ott van, Árpa Attila, való világ, hát ezt nem adják akárkinek oda. Kérem szépen, akkoriban a Hócipőben jelent meg vele egy interjú, és én ezt olvastam, megmutattam velem, hogy bazen ilyen nincs. Az Ürgét így megkérdezték, hogy de mégis te ki vagy, mi vagy, stb. És így McDonald's-ba csináltak az interjút, mert olyan igényes helyekre jár, és így egy hülye kis gizda köcsög így előadta magát, hogy hát igen, én Németországban voltam eddig, és ott jártam az életiskoláját, és hát az a helyzet, hogy el kellett jönnöm. És kikérdezte tőle a riporter csajt, de miért? Ez nem egy stratégikus interjú, ez komoly. Szóval miért kellett eljönnöd? Hát tudod, ott voltak olyan dolgaim, hogy hát szóval vagy börtönbe kerültem volna, vagy megölnek, ha folytatom. De magyarul az Jürgi az egy közönséges bűnözője, valószínűleg valami kis tartás autótől, vagy ilyesmi, akármi. Ezt ő elmondja, és ezt így lehet. Hát ugye Gregor Schulznak volt egy marha jó kis, hát most már cikksorozat, mert kettő ilyet is írt a Kólázó sztárocskák címmel. Hát fölvetni a repertoárba az Árpa Attilát, érdemes lenne egy vizeletvizsgálatot végezni nála. Most jelen pillanatban az a helyzet, hogy mondjuk az Árpa Attila dönti el, és hogy mit néz, így van. És én nyilván... Nem mind gondoljon rólunk, érted? Tehát ez ő van a fiam. Valakit az Árpa Attilát nem megyek. Persze. De ő csomagolja be. Tehát nyilván megmondják neki a trendet, de... Nem megmondják neki, ő tudja. Ő együtt dolgozik a rendszerre. Nem közvetlen utasításokkal működik ez. Saját cenzúráztam múltkor, teljesen ezen a Mokkát, aztán szóval a fekete pákot tartom, megnézzük, hogy jöjjön. Nem tudom, mi volt. saját magát arra figyeltem fel, hogy az ártatlan beszél egyedül, felfogott mondott, és saját magát cenzúrázta, mert érezte, hogy politikailag ez nagyon nem korrekt, cenzúrázta magát. Tehát ez valószínűleg az igaz. Azért van ott, hogy rosszul fogalmaztam, azért van ott, mert ő be tudja tartani ezt a... Ő ismeri a trendet, és tudja ezt használni. Tehát... Valószínűleg az a szülkerül. Na, haladjuk. Belpolitikai vihart kavart Csehországban Jiří Cunek, a koalíciós kereszténydemokrata párt elnöke, miután pártja hétvégi konferenciáján Prágában élesen bírálta a romák hagyományos családi értékeit. A roma kultúra egyes elemei ellentétesek az alapvető emberi szabadságjogokkal, míg a hagyományos roma családi kapcsolatok túlélése, ami az egyént alárendeli a családnak, akadálya a romák társadalmi beilleszkedésének, jelentette ki Cunek. Több roma aktivista is, és a cseh média is botrány minősítette Cunek kijelentéseit. Először is tele volt szóismétlésekkel ez a hír, nem írtátok, de Roma, legalább már csak Roma, hogy ne legyen már ennyire tele szóismétlés, hogy nem... Mit lehet mondani, hogy a cigány? Egyszerre leíratták volna, hogy cigány, mert már zavaró, Roma. Teljes a betegség, a Metro címlapja azt hiszem tegnap, egyes csoportok mondanak olyat idézőjel, de azt is, hogy roma bűnözés. Nem volt még, csak a cigányzene szóban van benne a cigány. Van egyébként egy másik hír. Milyen függőségbe tartatják ezeket, gondold el, hogy ennyire megfelelnek. Hétlapokon megjelenik a roma fecsenye. Úristen. Egyébként nem vicc, a polkorrektségről a nyelvészek azok pont roma így, hogy most ezt lehet, nem lehet. Nem lehet. A cigányzene meg a cigány fecsenye maradhat, a többét azt kiírtották. Na, ezek ilyen lerágott csontok, inkább olvasok még egy hírt, hogy ez Csehországból jött, ez pedig Romániából. Traian Băsescu román elnök november 5-én este, ez nem most volt nyilván, a román köztévében, melyet a Mediafax hírügynökség is idéz, az olaszországi kiutasításokkal kapcsolatban kifejtette. Igen, mindenki románokról beszél, de erőseknek kell lennünk, és el kell, hogy ismerjük, hogy a legnagyobb bajokat, törvénytelenséget, kiágást a román állampolgárságú, de roma nemzetiségű egyének követik el. És visítozhat a Románi Krisz, ez egy cigányjogvédő szervezet, akár holnap reggelig is, ez az igazság. Na, kérem szépen, ezt oda nyilatkozta a román elnök. Hát van vér a pucájába, megmondta. És hogy visszalakozzunk egy kicsit, ugye előző... Igen, tehát ezt már sokszor elmondtuk, hogy a környező országoknak az elnökeiből mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy román, szlovák vagy szerb ellenesek lennének. Tehát így van. A saját népük érdekeit megvédik. És visszalapozunk két hírt. Itt is megvédik a saját népük érdekeit. Na, hát, igen. Nem magyarok. Ismerjük azt a viccet, hogy mi a különbség a lengyel és a magyar köztelevízió között. Ugye a lengyel televízióban 50% lengyel, 50% zsidó munkatárs dolgozik, a magyar köztévében nincsenek lengyelek. Egyébként visszalapozunk két hírt a belga bíróságokról szóló hírünkhöz, azt mondja, hogy a belga börtönök lakóinak 20% a kelet-európai, hát ez egy ilyen elég finom megfogalmazás, azért megnézném a bőrszínét azoknak a kelet-európaiaknak. Van azért néhány ukránnak orosz biztos, de... Biztosakat persze. Vajon mire gondolhat, amikor azt mondja, hogy a roma kultúra egyes elemei ellentétesek a szabadságjogokkal, vagy a hagyományos családi kapcsolat? Nem lehet, hogy az, hogy asszony is megbaszták az anyukat, az egy dolog, hogy már mondjuk már csecsemőkorban összejelezték egymással a gyerekeket, már 12 évesen a szűz, vagy már az... Nagyon igen. Tehát hogyha már 12 évesen már nincsen gyereked, akkor már nem vagy ember. Ha véletlenül a 8. osztály megvan, akkor már lenéznek. És amit Molnár Görény mondott, hogyha aki börtönbe kerül, az ami történt, hát elkapott egy betegséget, amiből majd kigyógyul. És így nincsen ennek erkölcsi felelőssége. Lehet, hogy erre gondoltak itt is. Igen, ez már közösítik ki, hogyha börtönbe most nem. Nem, hát ez így történt, bocs. És meg tovább az életet, erre berendezkednek. Az a szomorú, hogy Magyarországon tényleg el lehet kapni a börtön, mint egy betegséget, ez azért tanúsítható. Nem attól függ, hogy te elkövettél-e valamit. Hát sajnos ez igaz. Úgyhogy... Ugye ez általában a cigányokra azért annyira nem vonatkozik. Mindenhol ezt észreveszik, így Európában kezdi fölnyílni a szem az embereknek, és nálunk most kezdődik szerintem a cigány propagandának egy újabb eleme, szépen lassan építik tovább az maguk is várát, és én még hiszek abban, hogy nálunk még romlani fog a helyzet, amikor Európa éppen ébred. Hát egy olyan politikai helyzetben... Momentán éppen a spanyol meg nem tudom milyen nyugat-európai barátaink, ugye például a Flamand blokknak a tagjai voltak itt, Észak-Olasz, az Északi Ligának a tagjai voltak a Magyar-szigeten, tehát azért jönnek nyugat-európai nemzeti tradicionalista, kőkemény nemzeti szervezeteknek a fiataljai a Magyar-sziget fesztiválra, hogy tanulmányozzák, hogy nálunk ijászkodnak a magyarok, nálunk tarsolj lemezre mászkálnak, stb. És hogy mennyien vannak egy ilyen nemzeti rendezvényen, ők azt nekik az elképzelhetnek. Nálunk 10 000 ember van, 10 000 fiatal van mondjuk a Magyar-szigeten, hétvégén, és egyszerűen, hogy ezt hogy csináljuk. Miközben mögöttük parlamenti pártok vannak, apparátusát, mivel magunkat megszerveztük, tehát azért nem kell mindig keseregni. Nem, én nem azt mondom, hogy mi legyen. És a Demokrácia Nacional nevű spanyol nemzeti szervezetnek itt volt az ifjúsági szervezetének a vezetője, Rafael Jiménez, nemrégiben 64 vármegyésekhez jött szintén ilyen tanulmány útra, és amikor találkoztunk, akkor mondta nekem, hogy na hát, az első dolog, amit mondott, angolul persze, hogy na hát, azt mondja, hogy nálatok itt fehér emberek vannak az utcán. Igen, Spanyolországban nem így van. Nem tudunk infogunk Trianonba, akkor se láttunk egyet se Párizsba. Tehát vagy Párizsba, vagy Londonba. Tehát mentünk a buszon, és nézd egy fehér. Tehát 10 percen. Jó, én dolgozott már Londonban. Londonban döbbenten láttam, hogy akkor láttam Londonban angolokat, nem akartam lenni, a betonmunkások, a csinálni aszfalt, vagy aszfaltot, nem tudom mit csináltak, dolgoztak. Azok tényleg angolok voltak, fehérbőrek. De ugyanezt elmondhatod Kölnbe, ezt elmondhatod még Berlin, meg München az még csak, de Köln az egy gusztustalan. Nézzétek meg a kölni dómot. Én azt hittem, fölmentem a kölni dómnak a tetejére, ugye fönn van egy ilyen kilátó terasz, én azt hittem, hogy madárszar borít mindent. Kérem szépen nem, olyan vastagon van összefirkálva, és nem németül, meg ilyen fehér filctollal, azt hittem én madárszarnak. Most egyébként hányan járnak fehér filctollal, na oda már annyian firkáltak, hogy már úgy néz ki, mint a belette volna a madárguanó. Teljesen le van rohasztva az egész, nagyon csúnya emberek vannak így az utcákon, akiket én nem szeretnék itt látni a kis utcánk végébe. Borzasztó, és ez lett Európából. Jó, hát maguknak csinálták, csak az a baj, hogy mi ebbe beléptünk, és egyre jobban bele akarunk lépni. Hát meg benne kavarodunk azért is. És igen. Menjetek le vidékre. Nem és mi az, amiben bele szoktak lépni, és utána kavarodik is, na mindegy. Vidéki vagyok, vidéki ilyen. Betó, nagy múltkor hazamentem, és felszálltam a busznak. Nem, nem te vagy a... Ne, itt lakom csak. Vidékről származom. Tehát, ha hazamentem, felszálltam a buszra, és így döbbenten vettem észre, hogy én vagyok az egyetlen fehér ember a buszon, ami egyébként tele volt. Nem vettem arra a szállítóra szálltál? Nem, ez Szolna megye. Tehát azért ott is van olyan kisváros, ami már eléggé el... Romlott. Romásodott. Igen, tehát konkrétan én meg Egerben lakunk, és ott van mellettünk, nem ezt a Ózd, például elég sokat járok hozzá. Összes szolárium csődbe ment. Rosszul tűrik a hideget Mahacskalában, a kaukázusi Dagesztán fővárosában az ismét villany és fűtés nélkül maradt körzetek lakosai. Már korábban is többször tüntettek, de amikor mínusz 12 fok alá süllyedt a hőmérséklet, barikádokat emeltek, és a köztársasági elnök, illetve a polgármester leváltását követelték. A hatóságok ugyan provokációnak nevezték az akciókat, de a kivonult rohamrendőrség végül nem avatkozott be. Lehet tüntetni Mahacskalában? Lehet. Majd megfagynak és nem mennek haza. Egyébként én azt hittem, hogy ez csak nálunk tudott, hogy innen tüntetés provokációnak és provokátorok műsorban. Nem, hát ez KGB iskola. Mahacskalában is. Nem, az KGB iskola. Te pontosan, az oroszoktól tanulják, hogy Gyurcsányék. Nem, én Mahacskalán ezt tudtam, hogy itt mi megy. Hát ha valaki, én tudom. Nem, az igaz módszerekre gondoltam. Mi ez szar lehet, mínusz 12 fok alatt vagy, és jön a vízágyú. Hát az jobb, mint az elfogóhab. De lehet fogolyót dobálni. Lehet, hogy az már jól esik. Akkor nem, az legalább a fogolyót lövi. Legalább tüntetnek, mert most én kíváncsian megnézem. Mit csinál, otthon megfagy a lakás, ha kimegy a testmozgás. Egy magyarországi panelproli telepen, mondjuk, hogyha ugyanez az eset előfordulna, hogy mínusz 12 nem lenne fűtés, mondjuk mennyien tüntetnének, ez nem vagyok benne. Kimennének el, hiszed? Hát lehet. Kell a testmozgás. Amíg van tévé, addig nem. Figyelj, nem feltétlenül vagyok benne. Igen, nagyon, igen, mert nagyon-nagyon sok magyar ember van, ugye ott voltak a gazdák, hány meg hány gazda volt. Mi? Kimennének? Igen, elköti magát, öngyilkosságot követel, amikor már olyanok az életkörülményei, nem egyébként önhibáján kívül, olyanok az életkörülményei, már nem tud. Egyszerűen nem tudja biztosítani az alapvető létszükséget. De nem megy kitüntetni. Nem megy tüntetni, hanem öngyilkos lesz. Hát ezért vagyunk. De erre mondják, hogy aki hülye, halljon meg. Nem akarom leszólni, szegény Isten nyugosztalja. De ha ennyire hülye, hogy nem tüntet, nem képvisel a saját érdekét, akkor tényleg a... De az a probléma, hogy ha képviseli az érdekeit, attól ugyanúgy tönkre megy akkor is, mert nem tud elérni relatíve semmit azért, mert az érdeképviseleti... Na jó, de helyen várj, de emberek, nem mindenki így gondolkozna, és nem 200-an lennénk ott, amit igen. Itt tudom én összecsapunk. Hogyha nem csak a jobb oldal, meg a nemzetiek lennének ott, hanem az a... Az ha a... ott lenne 1 millió ember, akkor mindjárt más lenne. Igen, a lakosságnak az a része, aki veszélybe kerülhet, meg aki mondjuk a létminimumon él, következő az nem önnek. De hát itt azzal is probléma van, hogy aki meg kimehet, mert van pénze rá, mert mondjuk, vagy olyan élete van, az meg pont azért nem megy ki, mert hogyha van egy céged, akkor tudod, ha kimész, utána a pekellenőrzést kapsz. Igen, és ez nem mese, mert én több embert ismerek, például a most ezért nem tud már kijelni. A tavaly őszi, meg a mostani... Mindenki kap a pekellenőrzést. Igen, most mindenki. Most már mindegy. Igen, de figyelj, a tavaly őszi, meg az idei... Amit fogsz, amit nem kapnak. A tavaly őszi, meg van szó. Azokról, akik nem kapnak soha a pekellenőrzést. Az utcai eseményekben, meg a rendőrökkel való harcokban általában az én megítélésem szerint nem feltétlenül csak a legrosszabb helyzetben levő néprétegek voltak ám kint, hanem mondjuk a nemzetiek közül olyanok harcoltak kint az utcákon, akik nem feltétlenül rossz helyzetben vannak. Azt hiszem Bibó Istvánnak volt az a megprogramozása, hogy nem szociális forradalom. A demokrácia nem más, mint a másik ember szabadsága. És ez az, amit meg kell érteni, hogy a szabadság az nem az a fajta eszme, amit ugye az Amerikai Egyesült Államok, meg az ő csodálatos szabadkönyves körük így kitalált, hogy a szabadság az ami, és ők definiálták, nem, az a legnagyobb rabság. Ugye az igazi szabadság az, amit mi a Szent Korona eszme óta ismerünk, mi pontosan tudjuk, hogy mi az az önrendelkezés, tudjuk, hogy mi az, hogy kultúra, tudjuk, hogy mi az, hogy mi mondjuk meg, hogy kikkel szeretnénk együtt, mi egymás, és azt más országokban is tudják, csak nem ennyire tisztán, mert nekik nem volt ilyen szépen ezer éven át kodifikálva, mint nekünk az egyébként iratlan alkotmányunkban. Ugye mióta leírták nekünk azóta, köszönjük szépen. De azért Macskalának szurkoljunk, nincsenek valami sokan, egyébként 450 ezeren vannak összesen, ha akarjuk őket hova tenni, a Kaszpi-tenger nyugati partján fekszik. Egyébként arról, hogy mennyire kommunista befolyás van ott még a mai napig is, három kerülete van a városnak, Leninszki, Szovjetszki és Kirovszki. A lakosság aránya 20% avar, 20% orosz, 10% dargin és 50% egyéb, aki akarja nézni utána, hogy mi ez. Ez egyébként egy ilyen... Az egyéb, az 50%. Nem feltétlenül így gyerekre kell amúgy gondolni. Nem, csecsenek, arabok, minden van, perzsák, minden van ebben. Határok. Azok, persze. Ez egy multikulti, tényleg. Még valami fehér vagy fekete magyarok is vannak. Az avarok azok elvileg azok. Ez egy lakótelep város, némi történelmi óváros, tehát nem egy ilyen szép hely, tehát hogyha valaki játszott a People's General nevű stratégiai játéka, na ilyeneket kell leatomozni benne. Egyébként meg tüntetnek. A hírnek a folytatásai roppant érdekes, amit nekünk így megszívlelendő. Azt mondja, hogy ilyen lazaság és liberalizmus, mármint hogy nem avatkoznak be a hatóságok, a szomszédos Csecsenföldön elképzelhetetlen lenne. Ott a szeparatista hegyi harcosból lett elnök, Ramzan Kadirov vaskézzel tör le minden ellenállást, és minden személyes irányítása alá helyezett. Így természetesen a médiát is, számol be a Magyar Rádió helyszíni tudósítója. Szegény ilyen helyen kell lennie. A héten összehívta a helyi tévécsatornák vezetőit, és jól lehordta őket a szerinte erkölcstelen műsorokért. Kadirov kifejtette, hogy a hazai tájat, a köztársaság történelmét, az igazi iszlámot és az igazi iszlám előírásokat bemutató programokra van szükség. Mindez nem csak a féle nézői vélemény, az összejövetelen egy konkrét fenyegetés is elhangzott, ha valamelyik adó nem veszi figyelembe ezeket a követelményeket, akkor bezárjuk, jelentette ki Kadirov. Na, ezt hívják nemzeti politikának. Tetszik, nem tetszik, lehet, hogy géppisztolya hadonászik, lehet, hogy egy hegyi bunkó, de nem azt mondja, hogy jaj, toleráns, a túrót, hát körülnéz, mi van itt? Ostromolnak minket mindenféle irányból, és az még a jobbik eset, ha csak fegyverrel. Mit csinálunk? Na, a tévékben én mondom meg, hogy mi legyen. Nem az, hogy ez van. Egy úgyhány, és nem mondjuk. Igen, csak ez a probléma. Ez igen, csak ezt most lőcsén, mi szeretnénk. Rendeletben tiltaná meg a főkert, hogy sózzák a járdákat. A főkert szerint egy átlagos tél után másfél kiló só marad a fák gyökere körül. Számításaik szerint évente 4-500 fa pusztul ki csak Budapesten a sózás miatt. Évek óta próbálnak más megoldást kínálni a hótakarítóknak, a fővárosi önkormányzat viszont csak most állt melléjük. A főkert vezérigazgatója bazalt örleményt ajánl. Ez nem olyan, mint a só, de megtapad rajta az autó és a cipőtalp is. A közös képviselők egyesületének elnöke szerint viszont azért muszáj sózni, mert a járdákon a jelenlegi szabályok szerint nem lehet jég, és ezt csak a sóval lehet elérni. Ausztriában, Svájcban vagy a skandináv országokban évtizedek óta kőörleményt, homokot, forgásot vagy hasonlót használnak. Ezt tudjátok miért van? Valamelyik kormány közeli embernek most... Sóbányája van. A sónak fölment az ára, ez az egyik, a másik meg az, hogy bazalt örleményt gyártanak valószínűleg is. Igen, de most már bazalt örleményt fogunk használni. Teszem az épp ideje, tehát én állat éppen... Gárga bácsi... Már majdnem mondtam erre valamit, én már blogomon is... Aztán lehet, hogy azért annyira most nincs pixisbe. Már blogomon is protestáltam az ellen az orvaszájba sózás baromság ellen, ugyanis hát Ade egy ugye Budapest alatt van egy ivóvízkészlet, abból él a város nem tudom hány száz éven. Na most, hogy ezt telebasszuk sóval, az alapvetően nem olyan jó. Az egyik. A másik ugye ez, hogy kirohadnak a fák, mi egymás. Meg kimarja a kutyák talpát. Az egy minimum a kutyák talpa, mint kutyás, ugye ezt elmondhatom. Ugyanakkor a cipőtalpat is marja. Igen, tönkreteszi a cipődet, tönkreteszi az autót gumiját. és az autót hitel, és azt hitelből vetted, tehát hogyha tönkre egy a kocsi, akkor az sincs, meg pénzed sincs, tehát gondolkozz így. Így van, átmarja. A harmadik dolog meg, hát ugye a kutya. De lehet, hogy lobbiznak a gumigyárak. Most ugye, ez most lehet, hogy ilyen viccnek hangzik, de amúgy egyáltalán nem vicces, mert mikor a koreai gumigyáról simán el tudom képzelni, most ez ilyen összeesküvés elméletnek hangzik, de hogy egy ilyen gumigyár lobby lehet benne. Hát megmondta, hogy hogyha az évente csak 5%-kal adnak el több gumit, az számolt, hogy mennyi. Tehát. A riportunkban benne volt ez a csöves forma, úriemből ki elmagyarázta, hogy a kókának mindenhol van valami érdekeltsége. Itt a Maugli kapcsán. Hát ezek után el tudom képzelni, hogy a kóka miatt sóznak mindent, tehát indítványozom, hogy a kóka villát most már gyújtsuk föl rendesen, lehetőleg a kókával együtt. És mindenki szórjon bazalt őrleményt, kőrleményt, homokot, forgácsot, mint kultúrát országokban. A Skandináviában egyébként nem csak arra is, a bazalt őrleményt ilyen nagyobb darabokba, ugye? Szóval ezt nem csak, hogy leszórják ezt a kőrleményt, hanem utána ilyen avar porszívóval tavasszal össze, és porszívózzák, elteszik szépen zsákba, és következő télen megint azt szórják ki. Tehát ez is. Jó, de kultúrát ország, tehát nem is Skandináv. De mit tart őket vissza attól, hogy ez is egy kultúrát ország legyen? Norvégiában egy millió ember legalább. Igen, de ezeket le kell csapkodni, tehát föltalálták a megoldást, vonat, stb. Semmi gond. Egyébként annyit akartam befejezni, hogy a kutyák lábát is, de nem ez a lényeg, hanem maga a természeti kár. Nem meghal néhány fa, hanem ez évente, mondták a televízióban is, és nem látok számot, de én 10 milliósnál is nagyobb összegekre emlékszem csak Budapesten, tehát 50-60 millió környékén lehet ami az, kár ami kár. Így van. Ez rengeteg gépjármű parkba okozott kár. És az nincs benne, ez a fa volt. Tehát ez csak a fa. És az, meg azért tegyük hozzá, hogyha egy fát kirohasztunk, ami amikor, tehát 60 éve, utána egy ilyen kis cserélés, kis szárt lehet csak ültetni a helyére, ami majd 50 év múlva lesz fa, amit majd megint kirohasztunk. No. Meg hát az a vízkészlet sem annyira mellékes, mert a következő világháborúznál a vízért fog folyni. Lehet, hogy azért hozzuk meg, nekik se legyen. No. Dr. Stool Bruce Rhapsody, Fish to Bruce Sire and Muskura Neumann Armored Jungle Sire Na és a hatáltan polatája Jó így, jó cseninsel Triumetus Fáta Muskur magyar hazáta Túl meg románnak, jaj Két ország és ebből három különböző ember A témánkat nem más szülte, mint a rendszer Úgy jön ki, hogy nekünk itt se ott sincs helyünk Pedig nem is olyan rég, csak egy határ választ el bennünk Sajnos erről sokan már megfeledkeztek itt Hazátlannak máshol meg románnak neveznek Az igazság az, hogy ez nem túl jó érzés Kezd nem érdekelni De feltevedik a kérdés, hogy december 5-én Szavazni kimente, vagy kire volt hatással Gyurcsány az a seggfej Hazugsággal a nép félre lett vezetve Az MSZP őrül az itteni nép elkeseredve Na mindegy, akinek nem ingyen ne vegye magára Itt belül mi érezzük, nincs szükség okmányra Lehet kicsit durva, amit most itt elmondtam A fejembe lehet törni, de Sajnos ez van. Így se ott sincs hely, a Tio Eszkopáza három a csangos szája, csak hazátlan valatája, túl hazátlan, máshol románnak neveznek, áruk el honfitás, melyik irányba evezzek. Így se ott sincs hely, a Tio Eszkopáza három a csangos szája, csak hazátlan valatája, túl hazátlan, máshol románnak neveznek, áruk el honfitás, melyik irányba evezzek. Kényelmetlen, hogy ez az át csak egy személyes, mert a mentalitáson kéne basszalak, nem lennék kegyelmes, ez itt erőszak. Akkor folyamodok, kedves honfitás Nem lesz betegségként kezel, valgas, tolerálj Még csak a bőtön sem ezt meg, sajnos ez cicesz Na bakfasz is, ha rájönne, hogy az szégyenébe temetkezne Torkom színűzik, mocsokkal betelt a pohár Felgyűjtés, most kértöm színegészséges, ha mutál Fajtám hasonló nyelvőeket utál, ez már kisé brutál Itt a tisztelet a kivételeknek szalutál Itt a távolból írok, kedvesen latinok meg romák közül Nem tudod neki kicsoda mindenki, mindenkivel közös Gróhárfa úr feszül, tudom gyűlölet Ülletet szű, csak menteni akarom a mentetőt, ha megérint készül Fel és száj magadba, csak is a jót akarom Mint amikor azt szorítom veszetten, hogy veszem trianon Így se ott sincs hely, a trió eszkofáta három a csangos szája S a hazátlan valadája, túl hazátlan Máshol románnak neveznek, árut el honfitás, melyik irányba elvezzek Így se ott sincs hely, a trió eszkofáta három a csangos szája S a hazátlan valadája, túl hazátlan Máshol románnak neveznek, árut el Lompítás, melyik irányba evezzek? Egem egy másik partid, egészen más világ De ne sajnálj föl, de még visszajövök hozzád És ne mondd azt, hogy ott se leszek jó Ilyen önemésztő életművet alkotó Talán felébredek egyszer, mert utazásom állom Hová lett a Kánaán, nem találom Kiszáradt lélekkel és megfáradt lábon Hordoz Húzom a keresztemet télen, nyáron a szemekben gerend, az enyémben szárka. Lepusztuló kultúra, süllyed ez a bárka, hamis a márka, régi korok átka. Tiltott a frigyláda, kibeszél a márka, majd elküld hátra. Rélezülött várva, hogy fogadjon valakit, ki belever a sárba, és ha elmegyek innen, majd sajnálja magát, de utána magja, még te nem lesz egy hazád. Itt se, ott se, nincs hely, az jó eszút vátvárom a tangos szája, csaltátlan valatája, ott zuhantátlan mászott. Románok nevezek, árul el honfitás, melyik irányba evezze? Itt se, ott se, nincs hely, jó eszút vátvárom. Három a csangos szája, csalódáltam balatája. Szilárd testemre, mint pihe, száz a hamu. Testvér, hazaértem. A korábbi gyakorlattól eltérő szemléletű hatékony gazdálkodási eredményességet és vállalatirányítást biztosító piacképes vállalati menedzsment kialakításával indokolta a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága egy zárt ülésén, miért is szabta át a 17 budapesti gazdasági társaság első emberének javadalmazási rendszerét. A prémium erről csak a Grémium. A Grémium erről csak a... Zsuzsi, bazdmeg! Én egyből a pénzt néztem! Na, nézd, hogy nem Grémiumot kaptam! Fontos dolgok P betűvel kezdődnek. Nézd, hogy mennyi Grémiumot nem. A Grémium erről csak kormánypárti tagok szavazataival döntött. Az ellenzék ugyanis úgy találta, a hatékonyság növelés 80%-kal dobja meg a cégvezetők járandóságát. Például a jövőben a BKV vezérigazgatójának fizetése 667 000 forintról másfél millió forintra kúszik fel, és éves alapbérének 150%-a illeti meg prémiumként. Prémium. Itt a prémium. Antal Attila BKV vezérigazgató az új szabályozás alapján ennél többet, akár 45 millió forint körüli jutatást is besöpörhet évente. Amikor pedig a bizottság MDF-es tagja a színjáték kedvéért arról érdeklődött, hogy miért kell módosítani Antal bérét, a bizottság kormánypárti elnöke azt vágta oda, azért. Ezután 1 250 000 forint havi fizetést és 100%-os prémiumot kap a főtáv és a közterület fenntartó ZRT vezérigazgatója. 930 000 forintos havi fizetést és 60%-os prémiumot kaphat a fővárosnak a fürdőkkel, az ingatlankezeléssel, a kertészettel, a temetkezéssel, a filmügyekkel foglalkozó, valamint a Vidámparki társaságának vezérigazgatója. Ez bruttó vagy nettó? Ez brutkó inkább. A BKV vezérigazgató, mert a nyilván nem derült ki, 45 millió forint körüli juttatást, amit évente söpölhet be, az a prémium. Tehát 45 millió forint hát prémium. Hát ez az juttatás. A prémium. Miért dolgozik? Hát 45. Mert a hírből úgy hangzik, mint hogy évente csak ennyi pénzt kereste. Nem, tehát 45 millió forint. Évente az is sok lenne egy kicsit. Az is sok. Az is sok. Ne vicce. 45 millió. Hát gondolj, nem a BKV. A BKV az még úgy, ahogy működik. Hát ilyeneket látok itt. Hát itt emberek 1 milliót nem várják. A Vidámparki Társaság vezérigazgatója. Emberek, voltatok ti már a Vidámparkban az elmúlt 20 évben? Nem, de az elmúlt 20-ban. Borzalom, te figyelj, az előző barátnőmet elvittem. Várjál. Akkor a csaj, elmondom nektek. Voltam tavaly, én is voltam. Várjál. Előző barátom kicsit ilyen depressziós volt, meg minden, mondom, kúra képen elviszi. Buli, de menjünk a Vidámparkba, te még úgyse voltál, vidéki lány volt. Frankon sírógörcsöt kapott. Annyira szar volt. Bemész, egy ilyen kihalt épületek, de tényleg, mint egy ilyen elhagyott laktanya, amiben még lézeng egy-két ilyen ott felejtett katona, csak azok civilek. Borzalmasan drága. Borzalmasan drága. Nagyon szar, tehát ezek az utazó Vidámparkok, amit ilyen holland cigányok csinálnak, az 5 perc alatt fölépít egy jobbat a felvonulási téren. Szocialista szervezet. És tényleg van cigánnyal hétköznap, csak cigányok vannak benne, és rohadt sok pénz. Nekem dolgozott ott ismerősöm. Segít valahol el kell, gyerekek. Jó, hát figyelj, szóra el, nem arról van szó, addig se késelget. De bemegyek, és egy normális játék nincsen. Te addig célba lőni tanul. Azt nem, mert a puskákat ellopták, ez nem vicc, tényleg ellopták. Régen volt célövölde. Baromi drága, baromi szar, kibaszottul veszteséges. Nem tudom hány éve nem tudok mit kitalálni, hogy mit legyen már a Vidám Parka, mert ugye egy tradicionális címpolt a városnak. A tized része és megmondanám, hogy le kell engedni egynegyedére a szegelésből. De akkor tudják fenntartani. Legyen ott a kormányzat. Ötször annyira lennének. Lehetséges, de nem tudom, szóval az embereknek így kimenne a fejből az, hogy nekünk van egy Vidám Parka. Igen, oda nem ész fel hétvégén. A gyerekeket mindig elviszik, és azért nem, azért járnak évente egyszer csak mondjuk a vidéki családok is a Vidám Parkba gyerekükkel, mert bemész is 30 ezer forint alatt nem mutat meg. Azért. Így van. De a főtáv... Ha megúsznál 5 ezerből egy családdal, akkor elmennének tucatjával. A főtávról meg annyit, hogy elvileg a legolcsóbb fűtési mód a távfűtés. Az egész világon így van, kivéve Magyarországon, Budapesten pontosabban, ahol meg a legdrágább. Hogy ezt hogy csinálták, meg nem tudom. De úgy látszik, hogy erre kap éves szinten mintegy 15 milliós prémiumot. Hát ezért. És 1 millió 250 havi fizetett. De hát amit Laci mondott, ez a 45 millió, ugye ez az évvégi juttatás, hát gondoljunk bele, az emberek többsége 1 millió környékén kell, vagy az alatt évente. Évente, Jézusom, ez 45 millió. Jó, csak... a csúcsmenedzserek mindenhol sokat keresnek. Tehát... Nem az a baj, keressen, de ezért. Hát jó, persze, de ez a prémium. Most azt mondjuk, hogy Hollandiában lehet, hogy háromszor ennyit keres, csak ott működik. Tudod, a prémiumot arra kapod, hogy jól csináltad. Magyarul egyes emberek 45 évi keresletét megkapja anyád. Prémium az jutalom, a juttatás meg az, amit a fizetés mellé kapsz, nem pénzben. De a juttatás az maga a fizetés is benne van. Eleve nem lehet prémiumot kapni, és visszatérve a BKV-ra, tehát amikor ilyen irtózatos veszteségeket termel, miközben nem tudom, hogy csinálni. Lehet, hogy azt rendelték. Meg hülye döntések. Apropos, emlékeztek, kb. Másfél éve bejelentették, hogy néhány hónapon belül megépülnek a beléptető kapuk a metrón, és akkor ott majd de jó lesz, mert nem lehet blitzelni. Na, hol vannak? Mert azt tudom, hogy 10 milliárdot elkülönítettek erre a célra, még abban volt, hogy elkárosztották a jegyelőmöröknek a számát annyi. Amik jó drága lehet, mert éjjel is itt áll, amikor úgy két ember megy le, de egész éjjel itt állnak. Uh-huh. És megfagynak, bár Oroszországban ez marha jó bevált, mert így küzdenek a munkanélküliséggel, hogy mindent három ember csinál, ez nem vicc. Tehát elmész például Moszkvába leszállsz a repülőről. A Kádár rendszerben nem ez volt? Igen, csak az oroszoknál komolyan ilyen robot feladatokra alkalmaznak embereket, hogy leszállsz a repülőről, bemész, az útlevél ellenőrzést három ember végzi, az egyik kinyitja, belenéz, odaadja a következőnek, az lepecsételi, odaadja a következőnek, az becsukja és odaadja neked. És csak ez a dolga, hogy elvegye a másikkal és a kezedbe adja. De már itt tartunk egyébként, egy hihetetlen jó dolgot láttam a tévében a minap. Ukrajnában, Kijevben a metró egyébként teljesen úgy néz ki, mint a Budapest, ugye nem véletlen, még a jó kis komcsi dizájn. Azt hittem odáig elér. Óriási tömeg van ott is a metró szerelvényeken, és hát elmondta egy ilyen ukrán hölgy, ilyen bajuszos hölgy, elmondta, hogy másfél percenként közlekednek a szerelvények, de így is olyan óriási a tömeg, hogy egyszerűen ugye feltorlónak nem bírnak egyszerűen begyömöszölődni, de már közben jön a következő szerelvény, tehát ott sűrűbe jár azért, mint most már Budapesten. És ezért az ukránok alkalmaztak ilyen tömegmegoldó embereket, akiknek az a feladata, ilyen karszallaggal, hogy az embereket így bepréselik és berugdossák a szerelvényekbe az ajtóknál, hogy ugye el tudjon indulni a szerelvény. A szószoros értelmében. De az ott eszembe, hogy ugye tipikus ilyen ukrán posztszovjet megoldás egyébként, így mosolyogva néztem, és eszembe jutott, hogy mondjuk ezt Budapesten, hogyha megpróbálnak, ez a magyarok azért mások, mint mondjuk az ukránok, és megpróbálnak, szóval az első ember utazó az visszaütne. Ugye Sztálin idejében ugye több millió ukrán halt, stb. És a nagy lázadások nem voltak, azért nálunk rögtön volt egy 56. Hát le akarták őket fogyasztani, hogy beférjenek majd a népülő metróba. Ott mondta, hogy említett, hogy a japánok ott azért annyival intelligensebbek. Ott azért kesztyűben meg legyen szíves, gondolom. Nem, nekem volt egy japán ismerősöm Egerbe, aki ott tanult Egerbe, és el volt szörnyűködve azon, hogy milyen a magyar közlekedési kultúra, tehát a tömegközlekedési kultúra, és nem is Budapesten, csak Egerbe. Hol a Ó-Romániában. Hogy mondjuk az emberek például nem várják meg, hogy mondjuk leszálljanak a buszról, hanem már mennek fel. Amikor te szállsz le, akkor már tolnak fel, mert nem tudsz leszállni a buszról. Szóval Japánban ott 20 éve felfestettek egy vonalat, ami már régen lekopott, érted? Hogy odáig lett, ott van egy várakozó vonal, és akkor utána már régen, már nincs ott a vonal, már 20 éve lekopott, de mindenki tudja, hogy odáig lehet elmenni, és megvárják, míg lejönnek az emberek, és utána a nem létező vonalat átlépik, és úgy mennek fel. Ott másképp nem is tudna működni egyébként, mert olyan méretű a... De meg annyian vannak, de attól függetlenül ezt mikor fogjuk elérni, sose. Egyébként, ha már metróról esik szó... Nem, az, hogy mondjuk ilyen közlekedési kultúra legyen. Ha már metróról esik szó, meg ilyesmikről, hogy mi a kurva anyukra kapnak ezek ennyi pénzt, Majorkán megépült a metró, nem tudom, hallottátok-e? Nem, Majorkán. 2004-től 2007-ig, tehát számoljuk 3 év alatt, 9,4 km hosszú, 9 megállója van, került, ha jól emlékszem, magyar pénzbe 14 milliárd forintba. Ehhez képest a Mi4-es metrónk, annak 10 megállója van, és 300 méterrel lenne hosszabb, eddig 400 milliárdot költöttek rá, Lényegében egy tapottat nem haladtak, ha nem számítjuk azt a 30 métert, amit sikerült. Ugyanaz, mint a magyar meg a horvát autópálya megépítésének a költségei. Tehát amikor összehasonlították. Ilyen pénzt semmelyik országban veszélyen nem kellene adni, mint Magyarországon. Ezt igen, ennyi. Persze, hogy abban gondolkoztak, hogy figyelj, eladjuk a jegyet, és majd abból lesz pénzünk, és az tök legális, és nem anyáznak érte. Tehát ez itt nem jutott eszükbe, hogy bazd meg, megcsináljuk, beveszük az üzletbe XY, mit tudom én, és akkor meg ő is kap majd. 28 tanulmány szólt arról, hogy nincs szükség a 4-es metróra, mert meg lehetett volna oldani 10-szer olcsóbban máshogy, tehát felszíni közlekedéssel, meg más dolgokkal. Nyilván lobby tevékenység volt a dologban, tehát... Mondhatok egy összeesküvés elméletet? Vagy ez most nem illik? Igen. Metrózó. 56-ban rohadtul keresték a pincebörtönöket a köztársaság téren, ezt tudjuk. Ástak egy óriási nagy gödröt. Most azt kevesen tudják, hogy azért találtak ezt-azt, mert találtak valami vasbeton falat, amit nem tudtak áttörni, aztán hát ugye forradalom elveszett. Na most ezt nem egyszerűen csak visszatemették a kommunisták, kitöltötték betonnal a gödröt, és csak egy földréteget tettek rá, majd arra egy emlékművet, ha nem emlékszem, ez a hanyattesű emberke, aki volt most a szoborparkban van, ez állt a köztársaság téren, és később kísérleteztek vele egy tévés forgatócsoport, hogy ne nézzük, mi van a szobor alatt. Ez volt 94-ben, a Pincebörtön című műsort forgatták, majd egyszer meg fogom szerezni a Bombagyár filmklubba, amit egyébként nem volt időm megszervezni, az úton kérek elnézést, de jövő héten már orvosoljuk ezt. Szóval fogtak egy kútfúrógépet, oda mentek, és egy sréhen befúrtak a szobor alá. Körülbelül 20 méter mélységben vasbetonba ütközött. Tehát nem a kijöntött betonba, az odébb volt, amit betöltöttek betontott felba, ez vasbeton volt. Ugyanakkor volt egy metroépítő mérnök, aki dolgozott annak idején a keleti pályaudvari metroállomás építésén, ezt ugye már az 50-es években elkezdték építeni. Ez elmondta, hogy az eredeti terv az az volt, hogy a keleti pályaudvar vágányaira vezetik rá a metrót, tehát kijön a föld alól. Annyi volt a probléma, hogy amikor elkezdték csinálni ezt a leágazást, ez ugye kiment volna a Kerepesi út alá, és a Kerepesi úton jön föl. A Kerepesi úton beleütköztek a föld alatt valami betonépítménybe. A föld alatt egy ilyen bunkerszerű kocka valamibe, jelentették. Kurva gyorsan elzavartak onnan mindenkit, 24 órán belül befalasztották velük, és azóta van a metroállomás úgy, ahogy. Tehát sokkal drágább volt így megcsinálni, hogy a föld alatt vezették el a vasúttal párhuzamosan a Népstadionig, ugye ma már stadionok állomás. Szóval visszatérve befúrtak ezzel a szobor alá, megtalálták ezt a cuccot. Nagyon furcsa volt, próbálták volna kutatni, hogy mi ez, ám akkor voltak a választások. Tulajdonképpen azért készült ez a film, és ez ilyen félig meddig egy ilyen propaganda műsor lett volna, hogy a pincebörtönök hogy működtek a kommunizmusba, mert ugye nagyon jól működött akkoriban az MSZP éppen, és úgy nézett ki, hogy nyernek, nyertek is. Abban a pillanatban, hogy kihirdették, hogy Horn Gyuláék megjelenték a választást, másnap már mentek az életveszélyes fenyegetések a stábnak. Kiment egy betonpumpa, ezt a lyukat, amit fúrtak, ez akkora volt, az öklöm alig tudom beledugni. Ezt betonnal öntötték ki, nem betemették, betonnal. Ugyanakkor bent a köztársaság téri akkor még pártház volt, ugye most már nem pártház. Egyébként történetesen itt van ennek a Táncsics Mihály Alapítványnak is a székhelye. Vajon miért ebben az épületben? Ez a Táncsics Mihály Alapítvány az aki... Aki szervezik a Gyurcsány melletti... Gyurcsány melletti tüntetést, mindegy, kitértem. Tehát bent az épületben találhattak olyan liftaknákat, amik nem le vannak hegesztve vagy valami, hanem cakpak betonnal kiöntve, meg olyan lépcsők is, hogy elkezdett egy kalapáccsal verni a falat, és ugye volt, aki megpróbáltam, ott ugye voltak felújítások. Levered a vakolatot, és látod a lépcsőknek az éleit benne a betonfalba. Valamit ott kiöntöttek, ami lefelé vezetett. Hogy miért? Miért így kell eltüntetni egy liftet? Ezt nem tudni. És vannak még érdekességek ebben az épületben, de hát erre majd egy nemzeti forradalom után, mikor már tudná ezt telepedni. Na, hogy visszatérünk, miközben ennek a 4-es metró, az hogy a 4-es metrónak lesz egy állomása a köztársaság téren. Miért lesz egy állomása a köztársaság téren? Alig 50 méterre a másik megállótól, teljesen gazdaságtalan. Ez a legnagyobb ostobaság az egész projektbe. De ragaszkodnak hozzá. Na, vajon miért? Na, miért? Nem tudom. Szerdán délután lemondták a szervezők azt a demonstrációt, amelyet a miniszterelnök és politikája mellett szerveztek volna egy baloldali online közösség tagjai. Ugyanezt az információt azonban nem erősítették meg lapunknak a szervezők. Úgy tudjuk, hogy jelenleg is közvetítenek a szervezők és a tüntetés ellenzői között. A kapcsolat.hu-n minden esetre még mindig olvasható felhívás szerint a visszajelzések alapján legalább 300 embert várnak a Kossuth szoborhoz, ehhez pedig már engedélyt kaptak a rendőrségtől a szervezők. Arra kérték a résztvevőket, hogy az esetleges provokációkra ne reagáljon senki, illetve tiltott önkényuralmi jelképet, például vörös csillagot, ne viseljen senki. Nyugodtan kellett volna hagyni azt, hogy például mert csak az van. Ebben az esetben más nem hiszem, hogy szóba jöhet. De azt mondja, hogy jelenleg közvetítenek a szervezők és a tüntetés ellenzői között. Ti hallottatok valami ilyesmiről? Nem, beszéltek, nem. Budaházival se. Nem. Gyuri, kivel beszéltek ezek? Ki ellenzi még? Gonda. Gonda. Mert a Gonda esetleg oda megy, aztán beprovokál. Úristen, mi lesz ott? Nem, de fiad, de amúgy, hogyha nem lesz megtartva, tehát most ugye elvileg arról szólt a hír, hogy lemondták, akkor az mégis egy siker. Ez kétséges, hogy lemondták. Nézd, ezt én almondom vagyok. Lehet, hogy beugrasztás, de én nem tartom ezt valószínűleg, szerintem tényleg lemondták. Nem, én almondó vagyok, hogy nem mondták le, hanem ez egy úgymond egy zárt körű tüntetés. Tehát megkérdették a saját köreikből valami levlistán, mert tudják, hogy vannak 300-an és ki fognak menni. Nem hívnak meg senki kívülről. Így van. De... És erről szól az egész, hogy mi nem menjünk ide. Kedves hallgatóink, szombaton mindenki menjen ki a Kossuth térre a Kossuth szoborhoz. Legfeljebb majd egymással fogunk beszélgetni, vagy mi tüntetünk, vagy feloszlatnak minket, vagy nem tudom. De nézzük meg ezeket, és ne provokáljunk, tényleg. Úgyse reagálnak. Kik ezek a barmok? Na, ki ez a Táncs és Mihály Alapítvány? Tudja róla valaki? Ez sem. Itt tulajdonképpen arról szól ez a történet, hogy az MSZP saját maga mellett szervez egy szimpátia tüntetést, és a Táncs is Alapítvány, ez az MSZP-nek az egyik alapítványa, a Baja, képviselő, Baja Ferenc, igen. Neve fémjelzi. Annyit mondanék még el a dologhoz, hogy ez a... Ne, fel... ugye nem összesvés elmélet. De. Jó. De az a te asztalod, de most egy kicsit... Nem, poén, én nem, hát menjünk. A kapcsolat.hu-n jelent meg a felhívás. Na most a kapcsolat.hu az egy ilyen baloldali értékeket közvetítő szociáldemokrata oldal, csak regisztrációval olvasható, meg mi egymás. Na most több olvasom jelezte, hogy itt ilyen kis felmérések vannak. Hát ugye a Kuruc Infón is tudjuk, hogy vannak ilyen kis szavazzál, meg az Indexen, meg minden nekik is van. Következő volt a legutóbbi szavazásuk, egyetértelműen azzal, hogy Magyarország második anyanyelve az eszperantó. Igen, ott van. Második igen. Hivatalos nyelve. Én ezt nem is láttam. Az eszperantó, a szabad könyveseknek a titkos páholy nyelve. A vicces az, hogy vannak ilyen harcos eszperantó hívők, nézegettem egy fórumon magyaráz, és magyaráztak neki az emberek, hogy de hát miért itt az angol, meg nem, meg hát nem annyira ízni. Hát de ezt olyan egyszerű megtanulni, ez annyira jó, mindannyiunknak sokkal jobb lesz így, hogyha ez... És itt mondták neki, hogy de nem értjük, és igazi érvei valójában nem voltak az embernek, csak az, hogy hát valami, nem tudom, valami 50 óra alatt meg lehet úgy tanulni a nyelvet, hogy az jól beszél. És lehet söpölni a nemzeteket. Így van. Többé nincs nemzettudat, nincsen. Igen, de úgy látom, az eszperantó nyelva, ugye ez egy ilyen félresiklott lehetőség volt, tehát ezt komolyan gondolták annó, és azért hozták létre, nem. Hogy majd lesz egy közös nyelv, csak ezután nem valósult meg, és ez ilyen vakvágányom van azóta. A klingoni, igen, a Star Trek italák. Klingon a Star Trek italák nyelve, többen beszélik. Nem, az eszperantó nem egyszerű dolog, a nyelvészetben ezt úgy hívják, hogy lingua franca. Ez amikor elnézést a kitérőjét. Amikor beszél mondjuk két vállalatvezető, egy angol meg egy német, angolul beszélnek, az angolnak behozhatatlan előnye van. Jobban ki tudja magát fejezni, meggyőzőbb lesz, minden energiáját arra tudja vinni, hogy jó sikerüljön beszélgetés. Ugye legalább három nyelven kéne beszélniük, amiből egy közös, és az egy tanult, ekkor egyenlő elméletileg a szintjük. Na ez lenne a lingua franca, ez az egy nyelv, amit mindketten beszélnek, csak ez nem működik, mert némelyik olaszul beszél, a másik japánul, és így nem lehet összehozni. Egyébként ez lingvicizmus, amikor nyelvi rasszizmusnak nevezik kongyolán, amikor valaki hátrányba kerül, vagy hátrányba kerültetik, vagy, és akkor most át is húztam a nyelvészeti eszmefuttatást egy ilyen kifejezéssel, amiatt, hogy vagy amilyen nyelvet beszél. Na az eszperantó, ez erre lenne jó, mesterséges nyelveknek van értelmük, lenne, hogy nem kerülsz hátrányba egy ilyen dolognál, de ez erre való, semmi másra. Ezért ilyen egyszerű. Mert a középkorban nem értem, hogy volt a latina. Hát azért mondod, de miért egy mesters? Hát gondolodom, minden mesters. Nagyon könnyű. Azért, mert a latina az túl magas rendű nyelv nekik. A latina az tényleg az egy gyönyörű nyelv, ez meg nem gyönyörű, de marha könnyű megtanulni. De úgy gondolom, a mesterséges dolog az mindig rossz. Nézzétek meg például a gyors éttermeknek a hamburgere, például éppen kering az interneten, meg a sült kukia, különböző hamburgerek, stb. 80 meg 90 féle mesterséges műanyag, meg adalékanyag van, ami lerakodik szépen a szervezetedbe, és Fehér Oroszországban nézegették laboratóriumban, ennek a gyors ételnek, egyébként McDonald's-nak hívnak a mindenféle ételeit, és szóval ilyeneket állapítottak meg, hogy a valami tartósítószerük van a zsömlébe, ami kémiailag azonos valami vegyi fegyver alapanyagával. YouTube videó a csúcs, tényleg, amikor a csávó vesz az utcán, sült krumplit csinál, McDonald's és beteszi meg a szendvicset, beteszi egy légmentes üvegbe, és spájz. Ez a Super Size Me-nek a DVD extrája. Lehet. Nem tudom, valami csúcs, és bemegy, érdekes, hogy csak extrába kerül, mert ez az egy, az a film, azt hiszem, ez ar, de ez, a rész, ez egy csoda. És bemegy a spájzba, egy nap, egy hét, egy hónap, egy év, anyád. És így az elején, tehát a megváltozó sült krumpli az egy év után nem változik. Igen. Az teljesen ugyanolyan érintetlen, csak megkeményedik egy kicsit. Valóban a hamburger azért már zöld, meg valami baja van, de addig... De az is két hét után kezd zöld. Igen, de egy hét után a rendes sült krumpli az már málik. Igen. A végére egy fekete massza van, több desz is fekete massza, a hal, meg a fismek, meg az izé, minden rendben van, amit ő vett az utcán, az meg már szét van rohadva, már kúszik föl az oldalán az üvegnek, és már ki akar törni, és a megdáncos kaja még mintha fogyasztható lenne. Igen. Valami csodálatos. Igen. Tudnak ezek valamit, srácok? Nem, ezt nevezik műanyagnak. Visszatérve a lingóra, a krumpli az tényleg krumpliból van. A krumpli leves legyen krumpli leves. Igen, a krumpli az egy ilyen masszából van, tehát azt fogják, összetörik a legszarabb krumplit is, és formálják. Borból van az egy urban legenda. Tisztázunk, az burgonyából, az egy génkezelt burgonyából van. Nem egyszer, igen, különös, hogyha így tudom, hogy ma is elő fog fordulni, hogy éjfélkor megyek haza Szegedre, és útközben, miután ilyen akarok döbleni, megállok egy McDrive. Nem vagy magyar! Tiszta vagy! Üdvök! De azt akarom mondani, hogy megálltam egy étkezelt burgonyából. De az nyugodtan egy húsból burgonyából. Várj, megálltam a McDrive-nál, csak egyet akarok mondani. Előttem három autó áll. Kettő nagy magyarországos vasúti. A harmadikon NBA-s. A harmadikon egy Ferencváros embléma. Tudták, hogy jó. Na jó, akkor... Én voltam Árpád sávos. Na jó, akkor én is hozzáteszek még ehhez egy sztorit. Hogy én meg amikor Egerbe egy... Fogad, mi meg itt tette meg az előbb a burgerfüggés hamburgerét látni. Miért nem volt? Hanem 5 évvel ezelőtt, igen, most, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor Egerbe egy nemzeti könyvesboltba dolgoztam, egy szívke a boltba, abban töltöttem a ráérő időmet, hogy azt rubrikáztam, hogy a boltból kimenő nemzetiek, akik szembe volt a McDonald's, hányan mennek be. Hoppá, már kíváncsi. Egy hónapig statisztikát készítettem, és nagyjából még a fejemben is van. Az egyedülálló férfiak az csak egy a 10%. De a gyerekes nők, ez minden nemzeti könyves volt, ez egy jobb oldali volt. A gyerekes nők az majdnem 100%. A gyerekes nők a nemzeti könyvesboltból, aki gyerekén jött be, mindegyik bevitte a gyerekét a McDonald'sba. Na, lehet, hogy leadni. Teljesen mindegy. Na jó, várjatok, tehát... Tudjátok, miből készül. Na várjatok, tehát várjatok, most akkor Tina. Tehát mindez azt jelenti, hogy nem csak minket, valószínűleg a hallgatóinkat is tehát érdekli, hogy akkor miből készül a sült krumpli? Na, te burgonyából. Tudod, mert te szakember vagy. Ekkora bazinagy burgonyából készül, amiről lerom... Várjál, burgonya miből van? Na most ekkora, most mutat egy 25 centis. Tehát ez nem burgonya. Ez nyilván tepoldatban, nyilván. De génkezett burgonya. Bazinagy burgonya. De nem por. Én megmondom, hogy ez por. Nem por. Nincs rá kapacitás, hogy... Tehát ténylegesen de ezt nem fagyasztva kapják ilyen örlemezbe? Nem mondják. Úgy kapják meg, hogy a gyárban megcsinálják ilyen bazinagy burgonyákat, lerobbantak. Kémcsőben. A burgonyákat megterveztik a földön, betakarítják. Tíralíra, stb. Mit tudom én. Finn burgonyát tegyük hozzá. Mindegy, előbb-utóbb oda megyünk, mi is kapáljuk. Ledarálják. Nem darálják le. Lerobbantják a héját, na, gőzzel. Savas gőzzel tett hozzá. Savas gőzzel, úgy van. Savas gőzzel, bizonyám, sósavas gőzzel. A lényeg az, hogy ledurran a héja ilyen másfél centi vastagon, marad egy picit kisebb sós. Sósavar, igen. Ezt ilyen gőzön, meg mit tudom én, milyen nagy nyomású cuccokon keresztül csöveken megy, és ilyen baromi éles pengéken átnyomják. Akkor azok így leesnek, és szép hosszú darabok lesznek. Utána ilyen lézeres hibakereső az így megnézi, hogy a burgonyán van-e ilyen szem, bocsánat, az mindenütte van, azt kiszedik azokat a burgonyákat. Lézer, mikrohullám. Nem pont. Fizikában elégtelen, ha folytasztok. Utána... Amúgy... Lézer, tehát mikrohullám. Köszönjük a rosszat. Humán beállítottságú volt. Jó, persze, hogy ne. Így a hatodikos fizika anyag, na igen? Hatodikban már... Hatalikban már követ dobáltál. Na, de most szopad. Hogy csináljam a baját? Hogy csináljam? Szortírozzák három méret szerint, tehát van nagy, közepes és kicsit, és úgy vezek össze, hogy minden zacskóban megadott arányban kell lenni. Hosszú, hát ödetes, kicsit burgonyának. És azt hirtelen lefagyasztják, és azt kapja meg a neki, meg egy picit elő is van a sütva, jól tudom. Megdöbbentes. Krumpli volt kész. Jó, figyelj, krumpli volt, és a hús, hús. Majonéz, ketchup. Mi van abban? Azt az univerdje. Azért, mert a majonéz az jó. Az magyar termék. Várj, de akkor hol a hiba? Hol az a 90 darab adalék? A 90 darab a... Mit ne egyenek a zsömi? Szittyák, amikor a megjelenek mennek. Saláta, saláta nem is adik. A zsömi? Na, tényleg a zsömi, az gán. Gán. Abba találták, hogy az egyik fegyver alapanyag. A legkevesebb cucc. Egyébként ez tényleg... Az tényleg hús. Tényleg? Igen. Tényleg hús. És azt én kicsiben nagyítják a hús. A zsömléde van meg, mivel van még? Zsömle, saláta. Na nézzétek meg a megkérdezést. Ez egy dolog érdekel, ez a tojásos szendvics, hogy tudod, amit reggelire adnak. Nem, mert konkrétan megmondom, amikor a hajnali utcai harcok után, amikor a harcok után mindig azt reggeliztem. És tojásos és hol van ott álltak, törögették a gázta. Nem vicc, nem vicc, nem vicc, ott nem vicc. Hát a végül, a kurva életben végül. Mire a rendőrbüfében néz? Többször ettem ezt a tojásos ezt a reggeli akármit. Na, ez porból van, vagy ez igazi tojás? Az rendes tojás, magyar termelőtől vásároljuk a tojást. Ne, de mit tolja? Na, hát látom, nem tudom, mit tolja. Hát akkor mindenki irányom, McDonald's! És igen, pénzt kaptunk, de már jöttek meg Ronald McDonald-nek, piros fejű csíkos zoknia van. Tehát szétokatók. Annyit egyébként, hogy csak egy kicsit ellenpropagandát is nyomjak, mert most akkora reklámot csinálok. Igen, igen. Azt mondod, hogy szétosztatjuk azt a munkáleget, hogy nem szóval McDonald's-ba járni. Tehát koroszénfajt minket megjelenek. Könygázos... Mielőtt a kuruson keresztre feszítenének. Könygázos, szaladgálós, harcos éjszaka után nem egyszer, sokszor bementünk az Asztórián, ugye van ott egy ilyen török gyorskajáda. Na nézd meg, ez is török kajáda. Bementünk. Mi van nyitva? Mondjál meg a Budapest központjában egy... De nincs, szintja magyar értelmet! Szintja gyors értelmet, mondjatok! Mert nem értem, hogy miért nincs egy magyar ember, akinek van pénze, mert nekem nincs tőké, mert már rég ezt csinál. Aki csinál egy magyar értelem látszott. Magyar gyors értelem látszott, miért nem csinál valaki? Miért nem csinál valaki? És bementünk hajnalba oda, török. Gyors kajádam, az egy volt nyitva, bementünk, mindenki harcos, egy csomó volt, mindenki törölgett a csöngát, levették a fradisát. Azt hitték, hogy őket támadjátok, mi? Bementünk, és ott állnak ezek a fazonok, ugye kiszolgálok, és mondják, hogy ú, hát csak nem harcosok vagytok, mert engem az egyik felismert, ú, hát az előbb néztünk a tévén, és ú, hát gratulálunk, ti igen, igen, nagyon fasz a gyerekek vagytok, elismerően szóltak, és én pedig, hogy ugye viszonozzam nekik, mondtam, hogy hát igen, hát mi is tudunk a török-magyar barátságban, és ezek közöttek, hogy kultok. Most egyébként tényleg, na most ez rendszerű kellemetlen volt, de annyira szimpatizálnak. Ott voltam én is. Egy voltál, na tessék. Az Asztóriánál. Na, és hát voltunk, elég sokan voltunk, vármegyések. És annyira tisztelik azt a kiállást, ahogy kiállunk, meg a, egyáltalán a magyarság és a többi jogainkért, hogy még ezt is lenyelte a fazon, és megvendégelt, utána mondta, hogy jó, ez most ajándékban. Hogy le lett töröközve. A karácsonyfa tartat fel. De egyébként az durvább, mint a téged lecigányoznának. Egyébként keményen eltávolodtunk, és érdekes módon azt hiszem, hogy ezzel még semmi köze nem volt az eddigi hírekhez, amikor most beszéltünk, de talán ez volt a legérdekesebb. Azért zárásképpen annyit, hogy azt azért nem vízből mondtam, hogy ott most, aki hallgat minket, meg hallgatok, meg is üzenem, hogy nem tudom, hogy egy igazi magyar gyors étterem hálózatot miért nem tudunk csinálni. Mert a magyar gasztronómia egészen a ősi gasztronómiánkról is beszélek, adna rá egészen a mai napig adna rá lehetőséget, hogy csináljunk. Szerintem óriási túlzogburger üzleti lehetőség is lenne, mert a mai rohanó életmódban leövítetett turonkólával. Gyors éttermekben. És már kezdik unni a régieket. Kezdik is unni, mert hát ne viccek, azért sokkal jobb lenne, nem? Ilyet meg puszta kólát. Tessék? Ilyet ne puszta kólát. Turulkóra! Nem, figyelj, ott van például az a langaló. Ez a langalló, ezt tudod melyik, ez a kenyérlángos, amit néha rendezvényeken lehet... Igen, a Móricon is árusították. Figyelj, tehát az egy gyors kajának például sokkal jobb. Tehát a lángos is, ugye régen mennyi helyen lehetett lángost kapni a városban? Hát már kihal. A lángos. Piacokról nem. Piacokról nem, de amúgy kihalmosnál. Én imádom. Sajtos tejfölös lángos bet. És itt elmondanám, mert végre csöndben, hogy én nem járok Mekibe, de csak azért, mert nincs vegetáriánus étel. Németországban volt meg a szendvics. Van meg az ajánljuk, a kertészt látom. Azt most mondod, hogy gáz. Csak egyet akarok mondani, hogy végül is hozzá, hogy azért a paradicsom is polkorrektség megmaradjon, hogy amikor ott a McDrive-nál voltam, utána két napig beteg voltam, tehát gyomorbeteg voltam, és azért kérdeztem, hogy mi lehet. Fosoltál, mindenkit fosoltál. Nem titok. Én nem. De csak annyit tegyél kérdez, hogy te mint szakember a kérdés. Direkt, mert hát éhes voltam az egy volt, direkt salátát vettem, hogy hát abban biztos nincs annyira, most kiderül, hogy van a legjobban tele. És tényleg a salátája az nagyon gyönyörűen néz ki a saláta, hát de ha lejár, akkor így... Hát én azt hittem, de én azt hittem, hogy rúgom a salátát. Abból víz lesz gyakorlatilag. Hát ezt egyszerűen két nap után ilyen... Nekem dolgozott egy ismerősen megdázva, és azon röhögtünk, Andal néztük a kalóriatáblázatot, de azt oda is adják, és a pláza picsák, meg így minden hölgy, aki szeretne szépen kinézni, eszi a salátát. Saláta öntetben több van a legtöbb kalória, több a szénhidrát, mint a Big Macben. Megőrülsz, és ott zabálják. Egyébként ez a haverom az egyik salburgerbe a fanszörét beletette. Mekkora farag. Zenélünk! Szinte futószalagon hozzák ítéleteiket a bírók, akik ezzel Megölgünk a mikkerről. Három óráig gyújtottam. Körülbelül gyorsan. Én nyomálom a falkot. Én egyszer még kusztavő pillanatban. Váratlan. Én ültem, vártam, mikor eltöltem. Egy óriási husztárvágással blogadni lezárt ezt. Én talán annyit tényleg, hogy én egyszer találtam egy Burger King-es hamburger, amikor még ettem ilyet egy tűzőgép kapcsolat, de ez nem kapcsolat. Szóval tízes számú hírünk. Szinte futószalagon hozzák ítéleteiket a bírók a 2006 őszi zavargások okán indított büntetőperekben. Az elmúlt napokban nem jogerősen három ügyet is lezártak, melyben a rendőrök voltak a vádlottak. Többségüket felmentették, másokat próbára bocsátottak, vagy büntetésüket felfüggesztették. Az egyik ügyben a bíróság bizonyítottság hiányában felmentette a könnyű testi sértés büntette alól azt a három rendőrt, akik a vád szerint szeptember 20-ára virradóra a József körúton megrúgdostak egy, a tüntetők közül kiemelt földre került férfit. A sértettet korábban egy másik eljárásban elítélték testi sértésért, hivatalos személy elleni erőszak miatt, akkor a most gyanúsított rendőrök tanúk voltak. Egy másik, ugyancsak 2006. szeptemberi tüntetéssel kapcsolatos ügyben is ítéletet hozott a bíróság. Két rendőr közül az egyiket egy év fogházbüntetése ítélték, ám a büntetést három év próbaidőre felfüggesztette a bíróság, viszont mellékbüntetésként lefokozta az egyenruhást. Az ügy másik vádlottját felmentették. A tárgyalást vezető Cserny János bíró kijelentette, hogy a rendőrök egy része hamisan tanúskodott. Egy harmadik ügy ugyancsak rendőrgyanúsítottjával szemben a bíróság nem szabott ki büntetést, hanem a vádlottat három év próbára bocsájtotta. Összefoglalva, bementek a rendőrök, hamisan tanúskodtak, a bíróság ezt tudta, de elfogadta a vallomásokat, és tétárt a kezét, hogy hát tudom, hogy hamisan tanúztak, de hát sajnos. De mit tud csinálni amúgy ilyen esetben? Mert ez is durva, hogy ezt kijelentett. Mondjuk fogja a vallomást. Ez már amúgy egy... Ez már egy komoly eredmény amúgy, hogy ezt egyáltalán a bíró kijelentette. És pont a Cserny. Igen, tehát meg egy másik, nem csak a Cserny. A másik, nem tudom ki, ő mondta azt, hogy gyerekek, hát hogyha nem jelent, mert mondták pár, megrúgdostak a rendőrök, de nem teszek büntetést. Fejentés, mire kifakadt a bíró, az Index is megírta, hogy hát ha nem tesztek be fejentés, legközelebb is megrúgdosnak. És az sem arról. Igazabban. Igazabban. Ha megteszi a fejlentést, akkor is megrúgdosnak. De legalább akkor is, mit amin nem. De 18 már... rendőr hír van a médiában, nem 128. Legközelebb már jobban oda figyelnek. De akkor is... Még mindig egyetlen egy rendőr ült börtönben, az a szegény udvardiákos. Aki velünk volt, aki ostromolt. Bocsánat, aki velünk volt, és elkapták, mert egy buszra valót össze lehetett volna szedni rendőrökkel, akik a mi oldalunkon ütötték a hülye kollégáikat. Aztán még utána pár napra később még páran átálltak, meg kiléptek a cégtől, tehát most már egy elég komoly agyi alapon történt tisztogatás zajlott le a rendőrségnek, különösen a Revisnél, ahova tényleg az ilyen agyatlan bunkókat válogatták most már össze, aki tényleg üssük meg a köcsögöket, és ennyi a... Hát jó, az a fiatal, a Revisnek az állománya az a 90% a bűnöző, már nem minden, de jelentős része. Erről cikket írtunk a Magyar Jelenben amúgy, hogy a Revisnek az állománya... Nem látunk pár példányt a Revisből, hogy... De itt van ez is. A Revisnek az állomány az konkrétan vagy ketrec harcol, vagy mi ez a viadal, meg mik ezek a... Ilyen alvilági... Alvilág rendezi ezeket a ilyen szavastírusú küzdelmeket, amiben ugye 100 milliók forognak pénzbe, tehát illegális fogadásokba, és azoktól kapják a meccspénzeiket, meg a fizetéseiket, aki ellen rendőrként fel kellene lépnie ugye civil életében, amikor a civil foglalkozását végzi, és utána közben, amikor meg hétvégén boxol, mondjuk alvilági meccspénzeki, akkor meg azoktól kapja a fizetését, illetve emellett még ugye másodállásban még dolgozik különböző alvilági diszkóknak meg szórakozó helyeknek a védelméért ugye adómentesen, ugye szintén bűnözőknek általában, amikor a budapesti szórakozó helyeknek a nagy része az azért nem tisztességes üzlet ebben a kezébe van, akkor hogy lépjen fel utána a bűnözőkkel? Igazából ezek ki az utcára már csak szórakozni mennek, hogy na itt meg kis köcsögöket, meg mindenki köcsög, ugye? Illetve alkalmazzák a világnál tanult módszereket. A viper azonnal jött be. Persze. Szóval ők úgy mennek ki, hogy mindenki köcsög, aki nem az ő köreikbe tartozik, tehát aki nem köcsög, akit tisztelnek, az a saját haverja, akivel legközelebb együtt fog bunyózni persze, meg együtt ütik a köcsögöket. Mindenki más, aki tisztességes állapot, az köcsög. Most volt Egerben egy tüntetés a Gyurcsány ellen, múlt héten volt is róla a Szent Koron Rádión hír, és ott voltam konkrétan én is, ezt csak alátámasztom, hogy nem csak a pesti nagy utcai harcokban van ez, hanem ott voltunk 70 tüntető, tehát 70-en mentünk ki a Gyurcsány ellen tüntetni, volt 100 rohamrendőr, és a végén, amikor Gyurcsányék elvonultak, stb., és rakták be a buszokba ezeket a rebiszeseket, és elmentek mellettünk, egyik srác egy hógolyóval megdobta a rendőrbuszt. Uh-huh. És erre leszállt 30 rendőr, És ugyanezek, hogy köcsög, rohadék, köcsögök, ugyanebben az éves ebben a... Most nem, a hallgatók nem látják, hogy most hogy mit utogatok a kezemmel, de a szokásos, tudod, így utogatnak a kezükkel. Abszolút-e, most már vidéki rendőröknél is ez van, és nem feltétlenül, és nem mint rebiszes voltam úgy. Tehát ez most annyira bement a köztudatban náluk. Volt egy ilyen beszólás, egy taxis mondta nekem, nagyon találóan, egy öreg taxis napokban, hogy 2000 óta figyelte meg azt, hogy a rendőrök egyre inkább a bűnözőkre próbálnak hasonlítani, a bűnözők pedig a rendőrökre. És akkor már nincs köztük különbség. És ez a szörnyű. Hát igen, néha a bűnözők, néha a gengszterek már kultúráltabbak amúgy. Tény, tény. Mondjuk a gengszterek, hogy mondjam, szóval a finomabbak a módszereik. Hát azt akarom mondani, hogy figyelj, a 90-es évek vadhajtásai után, amikor ilyen 96-98-ig volt ez, hogy ez az orosz stílusú gengszterkedés volt a magyar utcákon, azóta sokkal kultúráltabb, és idézőjelben kultúráltabb. Egymás közt intézik. Egy ismerősöm Szegeden, ilyen utcai harcolatban, és találkoztam vele a múltkor az utcán, és meséli nekem, hogy átment Békés megyébe. A Békés megyébe a cigány maffiának a feje, az egyből meglátta, hogy Békésre már itt sétál ez a kemény gyerek, és megüzente neki, hogy többet ne üljön át Szegedről Békés Csabára, mert, mint üzent a Békés megyei cigány maffia feje, mert feljelent. Nem lefejezlek, nem kibelezlek, nem kicsontozlak, feljelentelek. És rendőr kapcsolatai vannak, és börtönbe kerülsz. Vagy valamilyen. Úgyhogy ez nem újdonság. Mindig visszatér... Csak hát undorító, legalább régen megvolt azért a bája. A igen. Jó fejjel az ágyban ébred, de mégiscsak egy megismételetlen élmény. Finomodtak a rendőrök, viszont bunkóbbak lettek. Tehát... Finomodtak, de bunkóbbak lettek. Na, köszönjük szépen. Nem, idejelni fogják. Finomodtak a gengszterek. Ugye a gengszterek finomodtak. A rendőrök lettek. Igen, igen, ez igaz. Hát ugye most már nem az első generációs mafiózók vannak, akik ugye kapásból a kocsidat robbantják, a rendőrök viszont igencsak első generációs mafiózókká léptek elő. Hát ez csúnya dolog. De ez azért, mert őtőlük tanulják hát a viselkedést. Ez nem is lenne baj, legyen gengszter, csinálják egymás közt. Csak az a baj, hogy ezek utána kimennek az utcára, és minket baszogatnak szórakozásból. Már nem baszogatnak szórakozásból, hanem legalább akkor játssza el a rendőrbácsit, ha már rendőrnek ment. És jó, éljen vissza azzal, hogy hozzáfér személyes adatokhoz, mert ki tud nyomozni embereket, mert majd ezeket történetet. Gondolom, hogy a Partizán Info meg ezekre is azért, mikor küldenek bizonyos adatokat, az időnként biztos ilyen helyek is kapnak. Nem? Minden bizony. Hétfőn este összefutottunk a Blahán olyan 17:30 körül. És lehetünk az aluljáról, mert ott összefutottam egy másik cimborám, ti meg elmentetek forgatni a bloginnal. És beszélgetek, és az egyik ilyen gyakorló ruhás zsernyák az úgy kiszúrt magának, volt mellette egy ilyen 40 kilós nyíkhaj, tehát rendes bőrgyeti, usánka, meg bazinak szóval keretes. De tényleg, mint valami nagyon csúnya, olyan Máté Péter és a Harry Potter között félúton a gyerekreket valahol. És így, tehát addig nem mert, dumált a rádió, és addig nem mert odajönni hozzám, amíg ott állt a másik srác. Kapom föl a batyumot, hogy mennék edzésre, és akkor megállít, hogy jó estét kívánok, személyigazolványt kérnék. Na, mondom. Miért nem mondtad, nem vagyok még 14? Bizonyítsa be. Ha nem. Hát, az a baj, rólam már, na mindegy. Lepakol szépen odaadtam, és na, mi van a forgatócsoporttal? Mondom, mi véletlenül összefutottunk a Blahán. Hát, de azt tudja, hogy nem lehet forgatni. Mondtam, bocsánat, látom. Na, mondták nekünk is. Forgatási engedélyt követelt a barom a Blaha közepén. Kb. 5 percig tartott a... Amikor már mobiltelefonban is lehet videó. Nagyon fontos. Megkettők a turistát, elkapjátok? És zavarba eshet. Hát, elkapatjuk. Tudjátok, hogy beszélnek a rádióban? Nyilván az indexről is kérték, nyilván. Tehát. Jó, de az a durva, szóval benne van a videónkban is, tehát ezt bemutattuk, mert ugye a kamera a kezembe ment tovább, már hülye volt, hogy kapcsolok, jó, ki van kapcsolva, persze. Szóval felvettük, hogy a hülye így ott álltatott minket 20 percig, tehát mondjuk ez elég jó, megy dolgoznak. Teljesen mindegy, most neki joga van hozzá sajnos, de ki kellett jönni a kerületi parancsnoknak, és ő mondta, hogy nem, adjátok vissza a személyet, lehet forgatni, semmi gond. És akkor mi azt hittük. A legdurvább az volt, hogy odajött hozzánk egy ilyen törpe csaj. Nincs egyébként ilyen rendőrök. Van, bocsánat, most elmondom. Igen, de csak akkor egy szabályos felett. Várjál, volt egy ilyen párbeszéd, odajött egy ilyen törpe, ilyen könnyebb átudni, mint megkerülni rendőr cipa. Hogy vették fel. Rajta van a videón is egyébként egy pillanatra, csak azért is, hogy odajött hozzám, és elkezdett nekem pattogni, hogy meg magának jó lenne, ha folyton lefilmeznék, jó lenne magának, hogyha lefilmeznék. És mondom, azt mondjam, maguk szoktak engem lefilmezni az összes tüntetésen, kézi kamerával, autós kamerával, még mindenre. Én szóltok egy szót, egy térfigyelő kamera ellen. És így pislog, meg minden nézve, mondom, hogy annyira zavarja, vegyen föl símaszkot. Hát az nincs rendszeresítve, mondom, tudom, mint a viper, ami, És erre már nem tudott mit mondani. És akkor úgy vártunk a kerületi kapitány úrra. Sajnos, igen, nagyon, őket nagyon könnyű volt. Egyébként érdekesség, és ez nem került sajnos bele a műsorba, mert sajnos ezt nem sikerült fölvenni sem, mert ki volt kapcsolva a kamera akkor pont. Elmondta ez a rendőr, hogy ő vitte be a Mauglit, amikor késett. És ugye, hogy is volt ez a történet? Mert neked mesélték el. Ez elméletileg úgy volt, ezt a gyárlakónk mondta, hogy ő jelen volt, amikor elkapták a gyereket, hát akkor még ugye senki nem tudta, hogy volt késelés, még nem jött le a híradásokban, de látták, hogy volt valami, meg látta, hogy fölfordulás volt, oda ment a rendőr, megfogta, és ruházatátvizsgálást tartott. A cigánygyereken. A cigánygyereken, nem tudom egyébként, egy kiskorunk tartott-e. Tarthat, persze. Tarthat, jó, hát bérincsen nem bérincseleti, azt tudom, mindegy, nem, hát gondolom. És nem volt nála kés, mondta, hogy jó, többet ne lássalak. De hát a rendőr már tudta, hogy ott megkéselt valakit. Mert a járókerő a szerencsétlen vérezni. Az nem tudom, hogy már lehet, hogy már elvitték. A járókerők gyakorlatilag könyörögtek meg a szemtanúk, hogy vigye már legalább be, hát mi az, hogy most elengedi, és akkor nyakon csípte és bevitte a srácot. Egyébként rendőrkörökben minden rendőr, aki a Blahán teljes szolgálatot, azt mondja, hogy ő vitte be. Már hallottuk, én már több helyről hallottam, hogy ő vitte, nálunk ez a srác is azt mondta. Hát, amikor szembesítem ezzel a szemtanú által mondott, szemtanú, de ebben az esetben mindig azt mondja, a szem, mert ez egy hír, szemtanú által elmesélt esettel én szembesítem őt, általában ezeket a rendőröket, ismerősöket, hát akkor ugye csak dadognak, hogy hát ez nem így volt, meg ők nem így tudják. Ezt mesélték. Egyébként én hétvégén az Indexre mentem el. Ja, még erre hivatkoznak a cigányok. Nekem is az én ügyembe, még egy korábbi ügy volt, lopott tőlem egy cigány, aztán megbukott vele szegényként, kapott is egy kemény egyéb felfüggesztettet kurva anyját. Szóval ott is az volt, hogy azt magyarázta a rendőrök, hogy nem ő volt, mert ki van egy ikertestvére, ez még soha nem találkozott életében, csak mondták, hogy itt szokott lenni, hát nem hitték el. Itt azért náluk azért az elképzelés. Igen, őket gyártják. De szóval visszatérve az eredeti hírre, hogy itt rendőrök hamisan tanúskodnak, szóval ez hihetetlen. Tehát ilyenkor ugye mi történik? Vallomást eltépjük jobbra be a kukába, utána a tanút meg ugye vádlottként be a sítre. Kész. Hamis tanúzás. Pláne, hogy rendőr. Mit csináltak? Fölmentettek mindenkit, széttárták a kezüket, az egyiket lefokozták, 20 szegényként, ez általában ideiglenes egyébként, tehát fél év múlva törzsőrmesterből megint fő törzsőrmester. Nem, azt mondta, nem, azt mondta a bíró, hogy a három közül valamelyik, tehát logikai alapon valamelyiknek hamisan kellett tanúskodni, nem azt mondta, hogy mindegyik, hanem hogy valamelyik, nem tudta bizonyítani melyik, csak logikai alapon valamelyiknek hamisan kellett tanúskodni, az jött ki. Én hát igen, csak van itt egy durvább dolog is ebbe, és ez az Indexnek a mai híre. Egyre gyakrabban támaszkodunk az Indexre egyébként. Ez nagyon furcsa, valami van az Indexnél. Elkezdték néhány ügybe az igazságot írni. Még nem a cigánybűnözés és hasonlókba, de ebbe az ügybe. Igen, még ez is veszélyes, mert utána onnantól kezdve meg elhiszel a hazugságot is nekik esetleg. Igen, tehát, jobban ez kell tény. Mi azért tudunk olvasni a sorok között, és azt tudjuk, hogy ezekben az őszi verés ügyekben kezdettől fogva gyakorlatilag ugyanaz mellett tette le az Index a garas, mint mi, tehát meg a Tóta V is nagyon korrektül írta a dologról, amikor 23-án a tömegbe lőtte. Igen, mert relatíve most azt hiszik, hogy nem jött nekik nagy az igazságérzetük, és ez majd látszik, de... Alapvetően igazuk van, na várj, csak hol van ez a hír? Azt mondja, hogy... Meg azért az a kártyajátékuk nagyon jó volt. Jaj, az nagyon vicces. Az csúcs. Igen, igen. Na szóval olvasom a mai hírt. Az Index birtokába került hangfelvétel, és több szemtanú szerint egy ügyész, a fővárosi főügyészség jelenlegi szóvivője volt az, aki tavaly szeptemberben egy tárgyalás után azt állította, tudja, hogy kik voltak a rendőrtettesek, de nem ők ülnek a vádlottak padján. És erről van egy hangfelvétel is, ami lejátszható az Indexen, ez a Mendoza nevű perui úriember, aki cigányként megrugdostak. Ugye ő volt az, aki fölismerte a támadóit, meg minden teljesen tiszta ügy, és fölmentették a rendőröket, és úgyhogy hamisan tanulták. Igen, és abban ügy is csak azért lett amúgy konkrétan a perui fiatal emberből, mert a perui nagykövetség verte az asztalt, hogy legyen belőle, amúgy abból se lett volna semmi. Igen, meg a Krusina testvérek, ugye, akiket szintén a rendőrök megfenyegettek azóta, hogy hogy merészelték őket feljelenteni, hát, hogy a munkájukat végezték, viperát edzettek. Jó, ez amúgy ez klasszikus, hogy a rendőrök egymásra nem fognak tanúskodni. Nekünk is van egy ilyen ügyünk. Meg a rendőr hamis tanúzás, én ezt már 9 éve tudom, mert nekem nem az első, ugye a magyar jobboldaliak közül szerintem az első ilyen hivatalos személyen erőszak, ugye az valószínűleg az enyém volt. Itt 9 évvel ezelőtt a klasszikus Viking klubbeli összecsapás, nem tudom, valaki emlékszik-e arra. És ott például konkrétan, tehát én ezt tapasztalati úton tudom, hogy mondjuk már akkor a rendőrök, tehát ugye a nemzetiekkel, meg jobboldaliakkal szembe, hogy tanúskodtak, tehát álltunk itt a rendőrség folyosóján 20-an, és utána ott beszélték meg előttünk egy méterrel, hogy akkor most akkor ki legyen kiválasztva, hogy mindenki megjegyezte, hogy akkor kire kell vallani, hogy megegyező legyen ugye a tanúvallomás, hogy ki láttak, tudom én, rosszat csinálni. Tehát hogy nyilván ugyanazt csinálták most is. Tehát ez erről még annyit. Bocsánat, szóval nekem azt tetszik ebben a cikkbe továbbra is, aztán szabad ne feled addig is. Tehát a történet lényege az, hogy a tavalyi szeptemberi tárgyaláson fölállt egy ürge a hallgatóságban, és elkezdett bekiabálni, amikor ugye valamit mondott a bíró, hogy nem, ez az egész nem korrekt, mert hogy ő tudja, hogy kik a tettesek, és ő ügyész, ő tudja, és nem ezek, és ezért még mit tudom én. És ezt ugye a tárgyalás után is elmondta Mendozának, ez a Krusina testvéreket, hogy igen, ő tudja, és ő tényleg ügyész, stb. Nem hitték el, az ürge, akire ugye a cikk is szól, most lett a fővárosi főügyészség szóvivője, tényleg ügyész. És megkérdezte őt a Krusina Károly, ez is hallható a hangfelvételen, hogy ha ügyészként dolgozik, és tudja, hogy ki az elkövető, nem lenne kötelessége, pont. Varga Gergely, mert így hívják, bocsánat, nem, mert én hivatali hatáskörömben nem szereztem tudomást az elkövetőkről, most én magánszemélyként voltam jelen a tárgyaláson. Hát akkor tanulni. De én nem jogász családból származok, úgyhogy ez hogy szokottam úgy lenni, ez nincs valami információ erről, hogy ez... Ez volt Budaházi Gyűlés, elfelejtettem mondani az elején, nagyon-nagyon fontos közleményt, hogy 23-án, január 23-án reggel 7:30 lesz Budaházi Gyuri. Nem 8:30-kor? Nem mondtam. 7:30. Bocsánat. 8:30, tehát 8:30. Kezdjük újra. Január 23, 8:30. Tehát január 23-án reggel 8:30-től lesz Budaházi Gyuri barátom, egy bajtársunk tárgyalása, méghozzá az alkotmányos rend erőszakos megdöntésének kísérlete a vád, ami egyébként precedens. 50-es évek óta nem volt ilyen. Hát 50-es évek óta ilyen, hogy írásai, tehát néhány internetes felhívására hivatkoznak. Tehát arról írt, alapján. Ha jól tudom, hogy arról írt, hogy a jelenlegi alkotmány nem jó, és le kell cserélni. Így van, így van. Hát meg, hogy ezzel tenni kell. És még csak nem is agresszíven. Jó, hát az ő stílusában, de alapvetően nem volt olyan agresszív. De hát... Most, mondják, minden második ember, akkor ezt el lehetne ítélni. Tehát. A gyerekek, hogyha azt mondják ezek a szemetek, hogy demokrácia van, akkor legalább a látszatra adjanak már, mert ilyen az 50-es évek. Igen, akkor mondják azt, hogy nincs demokrácia, diktatúra van és kussolja. És azt akarom csak mondani, hogy itt például az ügyészség csak úgy gondolt egyet, és ezt megindította. Akkor hogyan lehet, hogy ebben az ügyben, amit most mondtál, ebben meg ugye azt mondja, hogy hát én magánember voltam. Ehhez annyit egyébként, hogy amikor a... Bocsáss, mert csak azért mondtam, mert mindenkit várunk, jöjjön a tárgyalásra. Nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyünk, mert egyrészt nyilván szolidárisnak kell lennünk Gyurival, másrészt pedig ezek után bármelyikünket bármikor bíróság elé citálhatják. Ez a cél? Valószínűleg ott lesz Bombagyár TV, ott lesz, ugye Blogin? Megyünk. Minden további nélkül, és annyit tennék hozzá, hogy amikor elkezdődött ez az ügy, én próbáltam azzal segíteni a Gyurinak, hogy őt az írásai miatt kezdték cseszegetni, sőt ez volt az egyik oka a körözésnek a kiadása. Sőt, ezért adták ki a körözést, ugye a ruszki emlékmű rongálás az csak mellékbűncselekmény volt. Mert mindegy. Tehát én aznap, amikor ezt kihirdették, hogy ő lenne, egy ilyen eljárás indul, én frankon a blogomban leírtam a következőt, hogy szerintem az jelenlegi alkotmányos rend rossz, fegyverrel kell elkergetni azokat, akik fenntartják, és szóval ilyeneket leírogattam, ami frankon nyugodtan rá lehet húzni. Nem húzták rám a mai napig sem. Ezt a tárgyaláson meg fogom kérdezni, tehát én nem kérdezhetem meg, mert hallgatóság leszek. Gyurinak a kezébe fogom adni ezt a blogbejegyzést, és remélem, hogy meg fogja kérdezni a bírót, hogy csokolom, én miért, ő miért nem. És ha engem is baszogatni kezdenek, hát akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hogy jövök én is előszetek egy írásmat, sőt, igen, akkor engem... Mindenki rakja föl az IV profiljára az előre definiált üzenetet, sőt, pólót fogunk nyomni ezzel a felirattal, és tudjátok, hogy éjszaka teleragazgatjuk egész Budapest egy kis matricákkal, amin ez a szöveg van, és a kurva anyját az egész bandára, aki ügyészségnek nevezi magát. Olvasgattam hétvégén az Indexet, pont egy ilyen hír, ilyen bíróságos hír miatt, és így visszakattingattam az archívumba, ott már nagyon jól kapcsolódó cikkek, nagyon ügyesen össze vannak szedve. Tényleg érdemes, hihetetlen, egy fölkorbácsolt teljesen. Tehát amiket olvastam, rendőri jelentések, mondta a srác valamelyikük, akiket megrugdostak, hogy dölt a rendőrökből a piasszag, mocskos Fidesz Bérencnek nevezték őt, leköpdösték, fenyegették, hogy most még nem lőhetik agyon, de beviszik a gyorskocsiba, és majd ott lelövik. Ilyeneket mondtak a rendőrök, lehet, és fontos ilyen szerek, és mivel vélekezik a bíróságon, ő csak 3 hónapja rendőr. És szinte kivételkül megnézhetek, szinte kivételkül vidéki akcentusú rendőrökről van szó, akik 3-4 hónapja rendőrök. Tényleg úgy arrakták őket oda, hogy semmit nem tudtak, tessék, bot, üzd, és ütött. Milyen ember? Ilyen. Egyébként ezeknek gyűjtsük nyugodtan a neveit, én is most begyűjtöttem egyet, azt, aki ellenünk intézkedett, ugye nem mondom el még egyszer a történetet, már sokszor beszéltünk róla a rádióban is, meg ugye a bombagyáron megírtam. Nekünk az október 22-i falhoz állításunk ügyében most derült ki rendőri jelentésekből, hogy a rendőrök között nem úgy nézett ki, hogy ők úgy vették észre, hogy gyanúsak vagyunk, és utólag kitalálták a mesét, hogy ne benzinszagú a ruhát. Nem, benne van a jelentésben, hogy utasítást kaptak főről, őrző egytől, akit már kiderítjük, hogy kicsoda, őrző egy utasítást adott nem csak nekik, hanem több szakasztak is, akik önállóan mozogtak, hogy kifejezetten engem, Polgár Tamás kell keresni, mert benzint loptam. Pont. Tehát nem az, hogy gyanúja fönnáll. Hihetetlen. És ezt így megjátszották, von Bank Roland hadnagyúr végrehajtotta a parancsot, és hát ugye megmagyarázta, hogy azért kellett nekünk arccal a fal felé állni 2 órát, mert nagyon sok kamera jelent meg a környéken, és a személyiségi jogainkat meg akarta védeni. Ja. Ez benne van a jelentésben. Mind az egy kamera. És ezt így leírta utána, hogy parancsnoki jellemzés, az az őrnagy írta alá a parancsnoki véleményezést egyébként, aki a 7. kerületi kapitányság aulájában a dr. Morvai Krisztinát és Gaudi Nagy Tamás elkezdte kioktatni eljárási jogból, mert hát olyan kis hülyék, hogy nem értenek hozzá. Tehát ő írta alá, hogy igen, az eljárás szakszerű volt és jogszerű. Most pedig mit lehet mondani? Most még az előbb akartam mondani, még egyszer voltam benne hallgatóságként egy ilyen tárgyaláson, egy szabálysértési tárgyalás volt, még az április 4-én ugye a Novák elődéket, amikor bevitték. Hát elég viccesen tanúskodtak a fiúk. Azon kaptam föl igazából a vizet, ugye az egy ügy, de külön kellett tárgyalni, mert 3 különböző eljárás alá ment volt. És mind a 3 ügyben ugyanaz a 2 rendőr tanúskodott, gyakorlatilag semmit nem tudtak elmondani. Hát ma annyi volt, hogy nem emlékszem, meg hogy hát minden csak utasítása, tehát ez a... Parancsra tettem, bocsánat. Igen, az összes. Azt nem ülmények. Igen, és ez felírja az erkölcsi irányelveket, a vallást, a hitet, a nemzetet, mindent parancs. Nem derült egyébként ki, hogy miért vitték be őket, az, hogy hogyan, az megint egy másik kérdés. De az a kellemes ilyenkor, hogy ugye az adófizető pénzén utaztatják a tanúkat, és ez a 3 tanú, mind a 3 ugye egyrészt kifizették nekik, hogy nem mentek be aznap dolgozni, de 3-szor kellett kifizetni, mert hogy 3 különböző ügy volt, az más kérdés, hogy egy délelőtt, egymás után tárgyalták ezeket le. 3-szor az úti költség, stb. Tehát egész jól megkeresték az aznapi betevőt a mi pénzünkön. Természetesen a rendőrség elvesztette a mind a 3 perét. Na mindegy, nagyon, nagyon izgalmas volt hallgatni őket, hogy hogyan tanúskodnak. Jegyzeteltem is egy noteszba, de hát ha tudtam volna, hogy ma itt leszek, akkor elhozom. Írd majd meg a bombagyár. Ajaj. Passzivitás, a virtuális kapcsolatok túlsúlya, önbizalomhiány, irreális jövőkép jellemzi leginkább a 13-19 éves magyar tinédzsereket. Derül ki a világ mintegy 30 országában készült GFK Roper jelentésből. A 13-19 éves magyar fiatalokat bizonyos társadalmi problémák jobban aggasztják, mint a 30-40 éveseket, vagy akár nyugat-európai társaikat. A fiatalok értékrendje természetesen lényegesen különbözik az idősebb korosztályokétól, olyan alapértékek, mint a családvédelem, anyagi biztonság természetesen számukra is alapvetők, ám mindezen túl a magyar fiataloknál a régióban élő más fiatalokkal szemben markáns értékként jelenik meg a büntetés. A büntetésnek és az igazságosságnak a legfontosabb értékek között való megjelenése kelet-európai sajátosság, és érdekes módon a magyaroknál már a 10 éves egy értékrendjében is előkelő helyen szerepel, pedig a fiatalok a rendszerváltás után születtek. Igen, erős az önbizalomhiány és a külső befolyásolhatóság a mai 10 évesek körében. A magyar fiatalok negyede, 24,6% úgy érzi, nem tud beilleszkedni a közösségbe, szemben a közép- és kelet-európában jellemző 21%-kal. A magyar tinik közel 60%-a egyszerűen nagyon gazdag szeretne lenni. Ez az arány régiós átlagban az 50%-ot sem éri el. Minden 3. magyar fiatal szeretné körbeutazni a világot, de alig 13%-uk látná magát híres sportolóként. Közel minden 5. szeretne befolyásos üzletember lenni, de csak a 10. ábrándozik a művészvilágról. A világot jelentő deszkákra alig 5%-uk vágyik. Tudós, mérnök vagy matematikus pedig még ennél is kevesebb fiatal szeretne lenni. A magyar 10 évesek a legkevésbé aktívak a régióban. Szinte minden szabadidős tevékenység gyakorlásában elmaradnak a kelet- és közép-európai átlagtól. Inkább a nem társas szórakozási formák jellemzőek körükben, zenehallgatással, számítógépes és videójátékokkal töltik az időt. A régióban a magyar fiatalok rendelkeznek a legtöbb virtuális ismerőssel, azaz olyan ismerőssel, akivel valójában soha nem találkoztak még, csak csetszobákban, fórumokon, esetleg blogokon futottak össze. Köszönjük szépen, ez a rendszer legújabb alkotása. Azért ez annyira nem rossz hír, ha onnan nézzük, hogy a legtöbb internetes ismerős a magyar, talán azért, mert nálunk nagyon lehet érezni, hogy az a szabad médium. Igen. Nagyon jó hír viszont, hogyha használják. De ezt akarom mondani, hogy a 13-19 éves fiataloknak, akik internetnek a nagy része, valószínűleg nem a nemzeti meg a portálokat nézi, ami szabad, hanem különböző ilyen hülye közösségi portálokon, meg barom oldalokon nézve, meg játékra használja az internet, a számítógépet. Tehát valószínű, hogy nem arra használják, amit szerintem. Előbb-utóbb el kell, hogy jusson hozzánk. De miért bízol ennyire benne? Tehát mi az a remény sugár, amit meglát? Mondjuk a bombagyár szerver statisztikája? 15 ezer napi találat, tehát azért rohad le egész nap a szerver. De nem írja már. De az egy körön belül van. Mostni, de ez növekszik folyamatosan. A blogomat elkezdtem, és elértem a 3000 oldalat. Azért, mert van egy relatíve egy nagy célközönség, ami több százezer ember, ami valamilyen szinten tud gondolkodni. Na de a 13-19 évesek fiatalok, azok itt, hogy vannak ennél sokkal többen. De ők nem ostobák. Például a büntetés, nem az, hogy most az oktatás az tényleg nem olyan, amilyennek szeretnénk. A büntetés és igazságosság a legfontosabb értékek. Ezek jó gyerekek. A mai 13-19 éves gyerek jó irányú, nem tudták belőle kiülni. Büntetés, igazságosság, hát nagyon kevés fontosabb dolog van. Jó, azért furcsa, hogy viszont, náluk ez ennyire fontos. Nagyon fontos, viszont van önbizalomhiány. És lehet, hogy valószínűleg a cigány bűnözés reagál. Hát vagy egyáltalán a politikai élet, hát meg a politikai élet. Azt látja, hogy mindenki szabadon bűnözik kibaszott nagy méretekbe, de hogyha ő egy csokit ellop a közérbe, akkor úgy beverik a fejét, hogy egy életre vége van. Csak az, meg váratok egy gyerekek, tehát először is önbizalom hiány miből akad, tehát azért vagyunk nemzet, azért vannak nemzetek, mert ez így működő, szerves, organikus közösség. Nézd meg a szerbeket, nézd meg a szlovákokat, nézd meg a románokat körülöttünk. A csinált nemzeteket, szerbeket kivéve. Nézd meg a horvátokat, nem mindegyik, mondjuk a szerbek. Azt mondom, hogy szerbeket kivéve. Igen, vagy nézd meg a horvátokat, dagadnak a büszkeségtől, ugye itt az ezt a területeken ilyen sokat járok, jártas vagyok. Látom, hogy főleg a szorványban, hogy magyar fiatalok hogyan tagadják meg a magyarságokat, és mondják magukat inkább horvátnak, vagy szerbnek, vagy románnak, vagy szlováknak, mert egyszerűen azoknak a nemzeteknek van egy olyan ereje, ami egyébként egy mesterségesen fenntartott, lásd szlovákok, mesterségesen fenntartott nemzeti büszkeség, amit nálunk tudatosan rombolnak. Az egyéneknek, és főleg a fiataloknak is erőt adnak. Most nézd meg, nálunk mi van Magyarországon, itt minden nap a hatalom, az uralkodó média, és a többi uralkodó művészek, az irányzatok szembe köpik minden nap, leköpik. Tudatosan rombolják 24 órán keresztül. Nemzeti szimbólumokat, stb. Persze, hogy önbizalom hiánya van a magyar fiataloknak, de ami viszont engem sokkal jobban érdekelne. És ez a szörny. A többinél. Most nem ugyanazt fogod mondani. Külső befolyásolhatóság. Nem. Egyik kulcs. Nem, én pedig azt, kulcs igen, az nagyon-nagyon fontos, de engem például az nagyon érdekelne, hogy itt azt írja, hogy szerintem viszont ez az, ami nagyon reményt kelt, hogy azt írja, hogy a 13-19 éves magyar fiatalokat bizonyos társadalmi problémák jobban aggasztják, mint a 30-40 éveseket, vagy akár nyugat-európai társadalokat. Hát mert tudják, hogy ez a jövőjük, nem a kádárrendszer posványában nőttek fel. Társadalmi problémák. Hát melyek? Egyébként, ha már itt tartunk, ugye azt mondják, hogy milyen elszakadtak a közösségektől, meg minden túl, amit itt leír, azért pont itt emlegettük a Magyar Szigetet, mint egy nagyon jó példát arra, hogy ide jönnek megcsodálni a nyugatiak, hogy itt ilyen dolgok vannak. De mondok egy másikat, teljesen politika független, critical mass biciklis felvonulás. Nálunk van a világon a legnagyobb critical mass, holott ugye egyáltalán nem kerékpáros barát a politika, főleg nem Budapesten. Ugye nálunk fölvonul 1 millió biciklis, szép plakátokat. A kókáik múltkor ott bicikliztek meg. A kókáik oda mentek, miután már kész volt az egész, bele akartak ülni a tutiba, de nem nagyon engedték őket szóhoz jutni. Jó, menjen, szóval ez legyen a legrosszabb, hogy hát, jól van. De ezt nem ők szervezték, ez egy teljesen spontán szerveződő, fiatalok által szervezett dolog a Critical Mass. Hozzáteszem, például a Sziget is így szerveződött, amikor még Diák Sziget volt, igaz, hogy ez már több mint 10 éves történet. De egy csomó ilyen van, a bombagyár is egy remek példa erre, hogy közösség elkezd szerveződni. Hát egy hét alatt összedobtak egy kurva jó szerverre az olvasók. Egyébként ezt most már tényleg beüzemeljük a jövő héten, most már lassan megkapom az árajánlatot, meg átszállítjuk a szolgáltatóhoz, csak egy mellékes kitérő. De a Szent Kolona Rádiót is említhetném, ami szintén, hogy hány évesek vagytok, Magi? 2 lesz áprilisban. Nem, az a szerkesztők hány évesek? Ja, 18-19. 18-19 éves átlag életkorral a srácok megszerveztek egy nemzeti rádiót, ami egyébként kurva jól működik. Jó, hát fejlődhet, persze, minden fejlődhet, a bombagyár is fejlődhet, bár mondjuk mi istenek vagyunk, ez igaz, de akkor is van ilyen, és szerveződik, és lesz is még ilyen. Na most ez az, amit nyugaton nem találsz meg, az Egyesült Államokban pláne nem találsz meg. Igen, ezért vagyunk különlegesek, ha ezt felismernék a mai fiatalok, akkor nem lenne már bajunk. Nem ismerik föl, mert itt a pénzbűvköre. 60% egyszerűen nagyon gazdag szeretne lenni. Amit és nem érdekli őket a politika. Nem érdekli a politika, nem érdekli a politika. De nekünk a nagy része nem érdekli a politika. De a politika, meg ha megnézed, a sorba a megválasztott állami képviselők, korrupció zavarja. Ez az utolsó, ami fontos nekik. Nem a napi megélhetés anyagért, az infláció sem, ami zavarja őket. Amitől kábítószerfelszás problémája, mondjuk hála az égnek, AIDS, hála az égnek, környezetszennyezés, terrorizmus miatti aggodalom. Ezek tanított dolgok, nem, de emellett azért viszont legalább ezt foglalkoztatja őket, mozog, és hogyha egy kicsit értelmes, azért megtalálja azt az utat. Várja, csak az a baj, hogy emiatt, mert ezt foglalkoztatja, meg aggódik a jövője miatt, emiatt van az, hogy ki fog menni külföldre. És nem a jobboldali portálokat fogja nézegetni az internet, mert ennek megoldást keres, hanem fogja, a könnyebb végét fogja meg a dolognak, és kimegy. Azzal találkozom, hogy kimegy, ahogy Gyula mondja, kimegy Írországba, Angliába, máshova messzebbre, és onnan nézegeti a nemzeti hírportálra. Sok ilyen, nagyon sok ilyen. Egyébként aláírom, mert a Bombagyár olvasóinak a regisztráltak alapján több mint 30% a külföldre. És az adományok is, amik jöttek a szerverre, annak is kb. A 30% amerikai, kanadai dollár, angol, font, euró, ilyenekbe jöttek. Na, de jó, mert mi onnan nem nagyon kaptunk. Sékert kaptunk? Sékert nem kaptunk, de azt találtunk itt a Lelenc Állatmentő Alapítványnak gyűjtött aprópénzes vödörbe. Egyébként elmondom, hogy a Lelenc Állatmentő Alapítványnak aprópénzeket gyűjtünk, terész körül 6-ba lehet hozni. Vannak nagyon sokan, és nagyon sokan visszavárnak. Csak elmondom már neked, hogy itt a bevágódjak az állatvédőknél, Szenteste befogadtam egy szóborkutyát a nem alatt szét? Ja, csak szilveszter köszönhetett. Nem, találtunk egy kidobott kutyát, aztán azóta nálunk lakik. Igen, ja, egyébként egy apró kis jó hír, ez a Bombagyáron hirdettük, hogy az oroszlányi állatmenhelynek a kis lakóit be lehetne fogadni, mert ki akarják nyírni őket gazdaságosági okokból. Oroszlányi állatmenhely, oroszlán nem volt benne. Szóval kb. 30 kutya, na most szerencsére mindegyiknek sikerült gazdát találni, egy részük gazdához került, egy másik része a tapancs állatmenhelyre, viszont egy elég jó részüket német állatvédők vitték el, ami alapvetően az egyik legjobb megoldás, és hát jelenleg itt tart. Olvastam róla. A németekkel mi van? Azokat is a német állatvédők? Igen, mi lehet a német nyírcekkel? Sőt, mi van Sierra Leone-val? Régen hallottunk róla. Olvastam róla, Tomkett a Wikipédián, hogy te ugye vegetáriánus vagy, és állatvédő, a vallásod miatt. A vallásod miatt vagy állatvédő? Korábban is az volt? Nem. Ez tök emlékező. Kettő teljesen független egymástól, egyébként a vallásom is egyébként. Akkor a Wikipédia hülyeséget ír, nem mondod. Figyelj, nem ír hülyeséget, mert közel lehet fog kapcsolni a kettőt, mert a vallásom ugyanezt előírja, de ez mellékes, hogy minden normális vallása ugye előírja a kegyességet, meg a kíméletet más állatokkal. Igen, mert szintja kereszténynek kell lenni, mert csak az magyar. Olvastam a kurucon. Igen, persze, sőt, Manikeusnak. Na, házi feladat, hogy ez mit jelent? Na, kedves elvtársak, megint szétcsúszunk a végére. Műsorunk hamarosan véget ér, most el fogunk köszönni tőletek. Szervusztok, gyerekek! Betartás, szálljon élesi. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!